Radio 1. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Goedemiddag. Tot 4 uur vanmiddag is dit een extra programma van de NOS en Omroep Max over de uitspraak van de rechter in de zaak tegen 4 verdachten van de ramp met MH17. We gaan in deze uitzending praten met gasten over de nasleep van de ramp en we volgen uiteraard de uitspraak op de voet. Nu eerst het uitgebreide NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. Over een half uur begint de rechtbank Den Haag met de uitspraak. Er staan 4 verdachten terecht, die 3 uit Rusland en 1 uit Oekraïne. Ze worden vervolgd voor betrokkenheid bij het neerschieten van de MH17... waardoor 298 inzittenden om het leven kwamen. Tegen de 4 is levenslang geëist. Het voorlezen van het vonnis duurt naar verwachting zo'n 1,5 uur. De verdachten zijn niet in de rechtbank op Schiphol aanwezig. Als het aan Polen ligt, krijgt Oekraïne toegang tot de plek waar dinsdag een raket insloeg. Daarbij kwamen 2 Poolse burgers om het leven. Contact nu met correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, als het aan Polen ligt, mag het dus, maar er hangt nog wel wat vanaf. Hoe zit dat? Polen kan dat niet alleen beslissen. Het geeft aan dat daarvoor toestemming nodig is van beide landen die onderzoek doen op de plek van die inslag. En dat betekent naast Polen ook de VS. Een adviseur van Duda die geeft wel aan bij een Poolse tv-zender dat hij denkt dat die toestemming er gaat komen. Maar het is dus nog niet duidelijk of dat zo is. En waarom wil Oekraïne naar die plek toe? Ja, omdat Oekraïne tot nu toe nog niet eens is met andere landen over wie die raket nou heeft afgeschoten. En dat is een van die dingen die daar ter plaatse nog verder onderzocht wordt. Ook al zijn er dus al wel aanwijzingen die erop wijzen dat hij wel uit Oekraïne komt. Dat zeggen de VS en de NAVO. Die zeggen alles wijst erop dat het ging om een Oekraïnse luchtafweerraket die is afgezwaaid. Dus die bedoeld was om een inkomende Russische raket uit de lucht te schieten. En toen per ongeluk in Polen is beland. Maar de Oekraïense president Zelensky die twijfelt eraan en die zegt dat het wel uit Rusland kwam. En die zegt, ik baseer me daarbij op inlichtingen van de Oekraïense luchtmacht en ik kan niet anders dan die vertrouwen. Ja, het is natuurlijk een punt waar veel vanaf hangt. Niet per se omdat Oekraïne dan wel of niet zelf die 2 doden op het geweten heeft. Want dat is iets waar internationaal wel begripvol op gereageerd werd. En gezegd werd, het zal nog altijd de schuld van Rusland zijn. Want zonder die oorlog was dat niet gebeurd. Mm-hmm. Maar Polen is natuurlijk NAVO-grondgebied. En er is gisteren heel veel stress over geweest internationaal. Want als daar een raket direct vanuit Rusland terechtkomt, dan vraagt dat ook om een reactie van NAVO-bondgenoten. En een directere betrokkenheid van de NAVO in die oorlog. Dus een actie tegenover Rusland, wat dat zou zijn, zou niet duidelijk zijn. Maar daar zou Oekraïne in zekere zin natuurlijk ook door gesteund zijn. Ja, dus die vraag of het wel of niet uit Rusland kwam, dat maakt wel uit. Ja, de Oekraïense president Zelensky vertrouwt op zijn inlichtingenmensen, zegt hij, maar wil het toch onderzoeken. Wat nou als na dat onderzoek toch blijkt dat het om een Oekraïense raket gaat? Ging? Nou, dan zal Zelensky in ieder geval excuses aanbieden aan Polen, heeft hij gezegd, voor die 2 doden die zijn gevallen. Ja, en dan betekent dat dus, zoals gisteren eigenlijk al een beetje de teneur was, dat de internationale verdere escalatie van de oorlog, dat inderdaad niet zal gebeuren. Dankjewel, Charlotte Waiers. De militaire regering van Myanmar zegt dat bijna 6000 gevangenen gratie krijgen. Aanleiding is de Nationale Dag van de Overwinning. Onder de gevangenen zijn prominente activisten die tegen het regime zijn dat sinds de staatsgreep vorig jaar aan de macht is. Ook een aantal buitenlanders is vrijgelaten, onder wie een Britse oud-ambassadeur en een Japanse journalist. Ze worden vermoedelijk uitgezet naar Thailand. Het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland wordt met 4 maanden verlengd. Het akkoord zou later deze maand aflopen. Sinds het akkoord eind juli werd gesloten, heeft Oekraïne zo'n 10 miljoen ton graan kunnen exporteren. Ruim een derde van de artsen wordt bedreigd of geïntimideerd. Dat blijkt uit onderzoek van artsenorganisatie KNMG. Artsen doen maar zelden aangifte bij de politie, maar volgens KNMG leiden de bedreigingen wel tot een leegloop onder zorgmedewerkers. En het aantal fietsers dat met werkende verlichting rondrijdt is de afgelopen 20 jaar flink gestegen. In 2003 had minder dan 50% van de fietsers werkende voor- en achterlichten. Nu is dat bijna 80%. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheverenigingen RAI en BOVAG. Het NOS-journaal. Jeugdbeschermingsorganisaties stoppen voorlopig met een aantal overleggen met de overheid. Ze vinden dat die bijeenkomsten te veel tijd kosten, terwijl de werkdruk al zo hoog is. Medewerkers van jeugdbeschermingsorganisaties schuiven nog wel aan bij overleggen over het verlagen van de werkdruk en bij bijeenkomsten die noodzakelijk zijn. In de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten en er is een groot tekort aan personeel. Jeugdzorg Nederland wil daarom dat er wat gebeurt.

Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. NPO Radio 1. NOS Max. De ramp met de MH17. De uitspraak. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om. Die zaten in het vliegtuig van Malaysian Airlines, dat op dat moment boven Oekraïne vloog. Er zaten 196 Nederlanders in het toestel. En de ramp maakte grote indruk in binnen- en buitenland. En we zijn nu dus 8 jaar verder. En nu is er de uitspraak na een lange rechtszaak. En we gaan die uitspraak uiteraard volgen vanmiddag. Dat doen we met onze verslaggevers bij de rechtbank op Schiphol. En ook met gasten hier aan tafel. De eerste verslaggever meteen gaan. Verslaggever Matthijs van der Wiel, die is dus bij de rechtbank op Schiphol. Matthijs, wat kunnen we verwachten zo? Een vonnis wat uitgesproken gaat worden door voorzitter Hendrik Steenhuis van de Haagse rechtbank. Die zetelt op Schiphol. Het is een beetje ingewikkeld. Het is een Haagse rechtbank, maar om praktische redenen is het proces hier gevoerd. En zoals we hem hebben leren kennen in dit proces de afgelopen bijna 2,5 jaar, zal hij dat doen op een manier dat iedereen het begrijpt. Altijd de mensen die meekijken in de zaal of via de livestream bij de hand nemend, uitleggend hoe het Nederlandse strafprocesrecht werkt, waarom en hoe dat allemaal in zijn werk gaat in gewone mensentaal, niet zo juridisch. Het is ook echt een verkort vonnis. Het echte vonnis, dat zal een heel dik pak papier zijn wat pas later wordt gepubliceerd. Het is een enorme zaak, een enorm dossier, en dit is een hele korte samenvatting voor de verdachte en uiteindelijk ook voor het publiek om de belangrijkste beslissingen toe te lichten in anderhalf uur, een uur en drie kwartier ongeveer. Die tijdspanne zal dat zijn. En dat is dus niet het hele verhaal, maar alles wat we moeten weten, de belangrijkste beslissingen, de moeilijke juridische vragen, maar dan in gewone mensentaal beantwoord. Je hebt de rechtszaak goed gevolgd, hè? Bent bij veel zittingsdagen geweest. Hoe is het al die tijd gegaan? Ja, het zijn er 68 geweest, zittingsdagen. Vele daarvan zijn we inderdaad bij geweest. En dat waren sommige dagen ja, heel taai juridisch. Hele lange betogen van het Openbaar Ministerie en van de advocaten, waarbij al dat bewijsmateriaal en alle theorieën over de ramp nog eens een keertje tot de kleinste details werden besproken. Je zag dat de aandacht daarvoor verslapte. Het begon allemaal in maart 2020. Toen was de hele wereldpers hier aanwezig voor het gebouw van het justitieel complex op Schiphol. En al gauw was iedereen weg. Toen begon ook de lockdown, waardoor de zittingen niet fysiek konden worden bijgewoond. Althans maar door een heel klein aantal mensen. De aandacht voor het proces verslapte. Dat kreeg een kleine opleving toen de oorlog in Oekraïne weer oplaaide. Toen Rusland Oekraïne binnenviel in februari dit jaar. Omdat dat ook een nieuwe context gaf voor deze rechtszaak. Een belangrijk moment was een jaar geleden in december 2021... toen de strafeisen werden uitgesproken, 4 keer levenslang. En al die tijd was het een heel gewone rechtszaak met een paar mensen in de zaal. Altijd een klein groepje nabestaanden, altijd dezelfde, die altijd kwamen, op de publieke tribune zaten. En vandaag is iedereen er weer. De wereldpers, heel veel buitenlandse gasten. Die zullen moeten luisteren via de tolk. Want het is, nog eens gezegd, gewoon een Nederlandse rechtszaak die in het Nederlands wordt gevoerd. Dus de uitspraak zo dadelijk, als we de voorzitter horen, is in het Nederlands. Ook al zijn er tientallen buitenlandse gasten, nabestaanden van overzee, hier aanwezig vandaag. Ja, zeker natuurlijk ook nabestaanden die ook mochten spreken tijdens de rechtszaak. Hoe bijzonder was dat toen? Ja, het was bijzonder omdat het heel erg veel nabestaanden waren. Het is een ramp met 298 slachtoffers. Het gaat hier vandaag over 298 keer moord. En dan zijn er ook heel veel nabestaanden die dan het recht hebben om hun zegje te doen in de rechtszaal. 105 daarvan hebben daar gebruik van gemaakt. Dat speelde zich allemaal af in september vorig jaar. Dagenlang hartverscheurende ellende. Het was ongelooflijk als je dan zo'n hele dag dat allemaal had aangehoord, wat die ramp betekend heeft voor de mensen die hun dierbaren verloren zijn bij de ramp. We hebben dat toen gevolgd, al die dagen lang. En ik heb toen geprobeerd, je doet nooit iedereen recht op deze manier, maar geprobeerd daar een korte samenvatting van te maken. Aniele Goed moest naar hem. Ria van der Steen is als eerste aan de beurt. Ze verloor haar vader en haar stiefmoeder. Ze liegen. We weten dat ze liegen. En zij weten dat wij weten dat ze liegen. Ze citeert een Russisch boek. En ik heb dit citaat speciaal in het Russisch uitgesproken voor de meeluisteraars van het Russische regime. Dat doen meer nabestaanden. Hier en tegelijk via de wereldwijde livestream hun woede uiten over de houding van Moskou. Traineren van de hele boel, de tegenwerking. En dan niet te vergeten het nepnieuws dat erop losgelaten wordt. Ik doe mijn best om het los te laten, maar zit tegelijkertijd nog vol haatgevoelens en wrok en frustratie en boosheid en angst. Ook dat zeggen meerdere nabestaanden vandaag. Ze hebben de rechtszaak en een veroordeling nodig om verder te kunnen. Ik weet dat ik niet meer van ze terug zal krijgen, maar ik kan alleen een punt achter mijn afscheid zetten als ik weet dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun dood ook worden aangewezen als de daders. Daar is mijn hoop op gevestigd in dit proces. Dat ik eindelijk een punt kan zetten, afscheid nemen en loslaten. Peter belde me op 20 minuten voordat ze het toestel in zouden gaan. Sander Essers vertelt dat zijn broer met angst het vliegtuig instapte. Hij wist dat het over oorlogsgebied zou vliegen. Hij vroeg me vanuit doodsangst indringend om raad of hij wel aan boord moest gaan. En ik meende hem mijn hart onder de riem te moeten steken. Vaak word ik besprongen door de gedachte dat ik medeschuldig ben aan zijn dood. Hij legde tijdens dat telefoongesprek tweemaal zijn lot in mijn handen. Robert van Heiningen, die zijn broer, schoonzus en hun zoon verloor, heeft een juridisch betoog. Juridisch, mijns inziens, is er sprake van tenminste voorwaardelijke opzet. Analoog aan het Nederlandse Hoornse taartarrest. Of recenter, analoog aan de vergismoorden in het criminele circuit. Anderen laten het bij hun onmetelijke verdriet. De shock van toen en alle pijn die nog lang niet weg is. Een leven zonder vreugde, carrières die vastlopen, allemaal als gevolg van de ramp. Met het neerstorten van een vliegtuig in Oekraïne stortte mijn leven in. Peter van der Meer verloor zijn drie dochters en zijn ex-vrouw. Ze waren toen pas 7, 10 en 12 jaar. Uit mijn leven gerukt, zonder afscheid. Zonder knuffel. Zonder waarschuwing. Pats, boem, weg. Hij wordt dagelijks geconfronteerd met wat hij allemaal moet missen. Als ik om 8:30 naar mijn werk rijd en al die leuke schoolmeisjes lachend op de fietsie zitten, dat voelt leeg, dan heb ik pijn. Ik wilde ook hun puberperikelen meemaken, me zorgen maken en eindeloos met ze lachen. Ik mis niet alleen mijn dochters. Ik mis de extra kleur en glans in mijn leven. En het gat dat ze achterlaten, dat wordt alsmaar groter. Fieke Meijer is de laatste spreker op deze eerste dag van de slachtofferverklaringen. Zoals was een lieve, knappe, slimme, gevoelige, sprankelende en grappige jonge vrouw. die midden in het leven stond. Ze is gekomen om te vertellen hoe erg ze haar zusje Sasha mist. Ze wilde alles uit het leven halen. En het is zo oneerlijk dat ze op deze manier uit het leven is gerukt op haar 24ste. Voor haar gaat het helemaal niet om Rusland of Oekraïne. Het gaat inmiddels in de media voornamelijk over het strafproces. Maar wat voor ons voor altijd overblijft is het missen van. En in mijn geval van mijn zusje. Het was een belangrijke dag, zegt Ria van der Steen. Ik probeer al 7 jaar zeg maar, om het afscheid van mijn ouders te verwerken en het los te laten. En ik hoop dat ik door mijn bijdrage in deze rechtszaak, dat ik daaraan toekom. Dat dit bijdraagt aan het proces. Een loodzware dag, zegt Robert van Heiningen. Het is loodzwaar en het is heel moeilijk. Maar ik moet ook zeggen, het is heel mooi. Heel mooi dat wij in het Nederlands recht en nu ook in dit strafproces in de gelegenheid worden gesteld om dit verhaal te mogen vertellen. Ja, de verhalen van de nabestaanden over de impact op hun, wat dat allemaal met ze heeft gedaan, deze ramp. Matthijs, we gaan zo meteen weer komen bij je terug over 10 minuten... want om 2:30 begint de rechter dus aan zijn uitspraak. Ook bij de rechtbank is verslaggever Jeroen de Jager. Jij gaat onder meer reacties halen na afloop. Welke sfeer hangt er nu op deze dag? Ja, ik zit in de lange gang waar alle zittingszalen op uitkomen, waar de nabestaanden het proces kunnen volgen. Dat zijn 4 zittingszalen. Er zijn 200 tot 300 nabestaanden hier. En er hangt een sfeer van een beetje een kerkdienst op zondag. Mensen ontmoeten elkaar na lange tijd weer. Zijn best uitbundig ook, maar ook plechtig tegelijkertijd. Er zit van alles door elkaar heen. Het rauwe verdriet is er natuurlijk af na 8 jaar. Dus ze zijn ontspannen, maar ook verwachtingsvol natuurlijk, richting dat vonnis. Ja, dat is een hele aparte sfeer die hier hangt. Mensen zijn opgevangen hier in een grote hal waar wij niet bij kunnen zijn. 2 jaar geleden, toen het proces begon, was dat ver weg in Nieuwegein. Nu zijn ze allemaal hier. Druppelen nu langzaam die zalen in waar ze via een videoverbinding gaan kijken. Heel veel andere aanwezigen hier ook. Journalisten natuurlijk. 10 kunnen in de zaal zitten. 200 in een tent hier iets verderop. Dan natuurlijk mensen van het Joint Investigation Team. Die het onderzoek hebben gedaan. Afvaardigingen van de ambassades van de rouwende naties. Die zitten in de zaal. Internationale waarnemers die het proces volgen. En belangstellenden. Bijvoorbeeld wetenschappers die hier aanwezig zijn. Die het proces altijd hebben gevolgd. Maar het is natuurlijk de dag van de nabestaanden die het vonnis willen horen. En daarom dat ik ook sprak met Hans de Borst, vader van Else Miek, die is omgekomen bij de MH17-ramp. Hoe werd hij wakker vanochtend? Ja, spanning in het lijf. Alsof je iets... Ja, we gaan een spannende dag tegemoet. Maar we hebben er ook jarenlang naar uitgekeken. Heb je geslapen? Ja, goed. Ja, slaap ik altijd. Ja. Ik heb vlak na de ramp heb ik 1 dag niet geslapen. En toen kreeg ik slaappillen en dat wilde ik niet. Dus dat is altijd wel mijn redding geweest. Goed, maar zenuwachtig een beetje. Jawel. Maar goed, ja, het kan ook. We hopen natuurlijk het beste, maar je weet het niet. Heeft u eigenlijk het proces op de voet gevolgd? Alle zittingsdagen hier geweest? Ik ben niet elke keer hier geweest, maar wel 3/4 ongeveer. 80%. Dus en de rest vaak online gezien? Nou, thuis merkte ik dat je dan toch andere dingen gaat doen. Dus daarom ging ik ook bewust af en toe hierheen. Maar bijvoorbeeld die 10 dagen van de advocaten, ja, dat duurde mij iets te lang. Ja. Dat was wel heel erg achter de komma, geleuter. Maar goed. En bent u er voor uzelf uit? Ja, ik ben geen jurist natuurlijk. Hè. Nee. We weten dat het in de rechtsstaat zo is dat de rechtbank gaat alles afwegen. Dus we zullen zien. Ik heb er goede hoop op. En ik zou wel zeer teleurgesteld zijn als het vrijspraak wordt. Dat wel. Kan ik me voorstellen. Dat heb ik wel. Ja. En dan denk ik dat ze hier teleurgesteld nog een zacht gezegd is. Nou, ik zal niet de tent kort en klein slaan, maar dat gaan we niet doen. U denkt er al wel aan? Nee, is onzin. Maar goed, we zijn altijd netjes opgevoed. Ja. Maar dan zullen er wel zeer veel mensen, ook uit het buitenland, teleurgesteld. Zullen gevloekt worden? Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, maar dan komt er wel weer hoger beroep. Maar dan zijn we weer 1 jaar verder. Ja. Zoekt u nog antwoorden eigenlijk op bepaalde vragen? Hoopt u die te horen vandaag? Ja, weet je wat is? Al 8 jaar worden er 100.000 theorieën de eter in geslingerd. Vooral uit Rusland en ook uit Nederland soms. En die kunnen we nou naar het Rijk der Fabelen verwijzen, officieel. Dat vind ik mooi. Hopelijk na het vonnis. Nou, de rechter daar zo kijk ik naar een rechtbank. Ja, en iedereen mag natuurlijk dingen blijven rondgooien. En Rusland heeft al een reactie klaar liggen, weten we. Moet je aannemen. Hoe weet u dat? Nou ja, die moet je aannemen, zei u. Die gaan gelijk natuurlijk van, iedereen is tegen ons. Ja. En zie je wel, dat past in de lijn. Dus dat beeld houden ze al jaren op. Maar nu gaat het van tafel door een onafhankelijk rechter. Het verhaal van een van de nabestaanden, Hans de Borst. Die ramp dus was op 17 juli 2014. Het was vakantietijd, warm weer. Eigenlijk midden in de zomer natuurlijk. En ik zat hier eindje verderop in een van de studio's. We deden Radio Tour de France. En toen kwam dat grote nieuws binnen. We proberen natuurlijk die finish voor u mee te nemen. Maar toch eerst maar eens even naar dat nieuws wat net bekend is geworden. Ik denk een minuut of 20 geleden. De melding dat een passagiersvliegtuig van Malaysian Airlines in Oekraïne is neergestort. Dicht in de buurt van de grens met Rusland. Er is nog niet zo heel erg veel over bekend. Maar het was inderdaad een vlucht vanuit Amsterdam naar Maleisië met 300 mensen aan boord. En dat zou om 11:45 uit Amsterdam vertrokken zijn. En boven inderdaad Oost-Oekraïne. Precies het gebied waar alle onrust zich op dit moment afspeelt. Zijn neergestort vlakbij de stad Donetsk, zijn de laatste berichten. Het betreurt ons ten zeerste te hebben vernomen dat onze vlucht MH17 is verongelukt boven de Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden, waar we op dit moment onze eerste zorg naar uitgaat. Nederland is geschokt door deze dramatische gebeurtenis en leeft intens mee met nabestaanden en dierbaren van de slachtoffers. Dames en heren, laat één ding vanmiddag glashelder zijn. We willen de onderste steen boven krijgen. En als duidelijk wordt dat dit een aanslag was, dan zal ik er mij persoonlijk voor inzetten dat de daders worden opgespoord en hun gerechte straf krijgen. Eerder zullen we niet rusten. Dat zijn we de onschuldige slachtoffers en hun nabestaanden verplicht. 23 juli, dag van nationale rouw. Op alle landelijke radiozenders kunt u nu luisteren naar de aankomst van de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne. Dat de kist heel langzaam door de dragers, achtdragers, dat ze die laten zakken en dan heel langzaam en voorzichtig in zo'n verlengde zwarte rouwauto schuiven. Het begint hier ook snel drukker te worden. Ik denk dat er nu zeker 200 mensen zijn. En uit verschillende richtingen zie je echt een lange stoet mensen hier rustig in de zon naartoe komen. Ik vind het echt vreselijk wat er gebeurd is. Ja. En ik wil respect betuigen aan de overledenen. Wat zegt u? Mensen kennen. U kent vier mensen? Vier mensen, ja. Van de hockeyclubs. En daarom doe ik dat. Een aantal motorrijders van de Koninklijke Marechaussee. En daar komt de eerste lijkwagen. Er wordt geapplaudisseerd voor de eerste rouwwagen. Mensen gooien bloemen en bloemblaadjes op de auto's. De mensen raken ook zeer geëmotioneerd. Ik zie hier ook mensen huilen. En ze draaien nu het terrein op richting de poort van de kazerne. Er klinkt applaus. De kazernedeuren gaan dicht. En zodoende, de stoet is hier voorbij. En dan realiseren we misschien wel een beetje wat er hier gebeurd is. De dag van nationale rouw. En toen moesten de meeste lichamen nog overgebracht worden van Oekraïne naar Nederland. En reden de rouwauto's nog een aantal keren door ons land. Uiteraard willen we het begin laten horen van de uitspraak. Dus doen we het nieuws wat eerder. De hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Online supermarkten stappen naar de rechter omdat ze hun personeel niet willen betalen volgens de supermarkt-CAO. Minister Van Gennep zei in september dat online supers zich ook aan die CAO moeten houden. Maar de bedrijven zeggen dat ze geen supermarkten zijn, maar een bezorgdienst. Jeugdbeschermingsorganisaties doen vanwege de werkdruk niet meer mee met een aantal overleggen van de overheid. Ze schrijven in een brief dat het crisis is en dat de problemen het afgelopen jaar niet minder zijn geworden. Eerder werden al bureaudiensten en huisbezoeken geschrapt vanwege de werkdruk. De militaire regering van Myanmar zegt dat bijna 6000 gevangenen gratie krijgen. Aanleiding is de Nationale Dag van de Overwinning. Onder de gevangenen zijn prominente activisten die tegen het regime zijn dat sinds de staatsgreep van vorig jaar aan de macht is. Ook een aantal buitenlanders is vrijgelaten. En de prijzen van tweedehands auto's staan op een recordhoogte, zegt verkoopsite Autoscout24. Vorig maand kostte een occasion gemiddeld ruim 24.000 euro. Dat is ruim 16% meer dan een jaar geleden. Vooral kleinere Volkswagens en Audi's zijn populair. De ramp met de MH17. De uitspraak. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Ja, welkom terug bij deze extra uitzending. Vanwege dus die uitspraak in de MH17-zaak. De rechter, Hendrik Steenhuis, die kan elk moment beginnen met de uitspraak. Matthijs van der Wiel is daar en zie je al wat gebeuren? Nee, ik ben zelf niet in de zittingszaal zelf om op de radio te kunnen praten, terwijl straks het vonnis wordt voorgelezen, zo dadelijk. Dus ik kijk ook mee naar een livestream waar de hele wereld kan meekijken. En de ervaring leert dat ze, omdat iedereen kan meekijken, altijd precies op tijd beginnen. Dus nu wordt er nog muziek afgespeeld en hebben we een wit scherm. Maar ik verwacht binnen een paar ogenblikken dat de rechters binnen zullen komen en dat we dan beeld krijgen uit de rechtszaal. Ik kan van het moment gebruik maken om even te zeggen waar ik vooral op ga letten, waar we op moeten gaan letten. Namelijk de constructie die het Openbaar Ministerie heeft gebruikt om uit te leggen waarom iemand die niet op de knop van de boekraket heeft gedrukt toch schuldig kan zijn en waarom deze mannen toch voor moord veroordeeld zouden moeten worden, terwijl ze nooit de bedoeling hebben gehad om een passagiersvliegtuig neer te schieten. Om daarmee te beginnen, dat heet voorwaardelijk opzet, zegt het Openbaar Ministerie. Ze namen een enorm risico. Dit had kunnen gebeuren, dus zijn ze daarvoor aansprakelijk. En het eerste, zij waren niet de uitvoerders. Daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, ze hadden het wel voor het zeggen. Ze hebben andere mensen dat laten doen, maar zij hadden het gezag. Ze waren de hoge bomen. Dat heet functioneel daderschap. Dat zijn echt wel twee mogelijke pijnpunten waar ook de verdediging van verdachte Pulatov steeds op gehamerd heeft. Constructies die ongebruikelijk zijn, vooral als het gaat over dat functioneel daderschap. Hè. Je bent niet degene die het gedaan heeft, maar je had het voor het zeggen. Wat zal de rechter daarover zeggen? Dat wordt een heel belangrijk punt, gaan we zo horen. Een enorm dossier met heel veel juridische ingewikkelde nieuwe zaken. Maar deze rechtbankvoorzitter heeft geprobeerd dat heel simpel te houden door tijdens de behandeling te zeggen, uiteindelijk gaat het maar om drie vragen. En dat zijn de drie vragen die zo dadelijk beantwoord zullen moeten worden. Vraag 1, is MH17 inderdaad neergehaald met een Russische boekraket? Vraag 2, van waar is de raket afgevuurd? Was dat inderdaad dat landbouwveld bij het plaatsje Perfomaisky in het oosten van Oekraïne in het rebellengebied? En vraag 3, de belangrijkste vraag, wat was de rol van deze vier verdachten daarbij? Nou, kijk ondertussen op de klok. Ik zei net, ze beginnen altijd precies op tijd. Ik zie dat ze al 2 minuten te laat zijn. Dat kan zijn omdat er een technische storing is. Ze gaan echt pas beginnen als ze zeker weten dat de livestream het doet. Ik heb dus geen beeld uit de zaal. Ik kan ook even kijken wat mijn collega's die daar wel binnen zijn daarover zeggen. En ik kreeg een bericht dat de zaal nu pas wordt gevuld met mensen en dat dat 5 tot 8 minuten vertraging zou kunnen opleveren, is een schatting. We moeten nog even geduld hebben en ik kom zo bij jullie terug als het wel gebeurt. Matthijs van der Wiel, we wachten dus inderdaad op de binnenkomst van de rechter die uitspraak gaat doen. Gaan we zo meteen live meepakken natuurlijk. Dat sowieso. En bij ons in de studio is ook rechtslanddeskundige Helga Salomon. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, fijn dat u er bent, deze hele uitzending. Wat u zat in Moskou toen ook voor het eerst hoorde van de crash van vlucht MH17. Vandaag in Rusland, speelt het een rol, bijvoorbeeld in de media, deze zaak nu? Nee, en dat is heel bewust. Nou, er is een oorlog aan de gang, dus mensen zijn met hele andere dingen bezig. En voor Rusland heeft het natuurlijk geen belang, voor het Kremlin moet ik zeggen, om hier aandacht aan te besteden. Integendeel, voor Rusland is dit een heerlijke pijnlijke zaak die al 8 jaar voortsleept. Dus ze proberen daar er zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Het was wel zo dat het Nationale Persbureau, zeg maar de Russische NOS, maar dan aangestuurd door het Kremlin, RIA Novosti, die had een bericht en dat zal waarschijnlijk ook weergeven hoe ze erover gaan berichten vanavond. Namelijk, er is een uitspraak over de MH17 en dan quasi feitelijk, het vliegtuig is neergeschoten, maar Rusland die is het er niet mee eens, want die vindt dat het vooringenomen is en dat onze feiten niet op waarde zijn geschat. Dus dat is de lijn en ik verwacht dat eigenlijk ook na de uitspraak. Maar ze zullen het denk ik tussen 2 items inproppen, zodat het vooral niet veel aandacht meer krijgt. En zien de meeste Russen dat ook zo? Of zijn het er ook die er anders tegenaan kijken? Nou, u moet u voorstellen, met die oorlog, als je al niet naar het front bent gestuurd, Russen hebben zoveel aan hun hoofd, dat dit speelt niet meer bij de gewone Russen. Het is iets van 8 jaar terug en ze weten hoogstens wat er is, of dat het toen is gebeurd, maar meer niet. Ja, en het erge van die Russische propaganda is dat wat bij de Russen bijblijft van, ja, het zal allemaal wel. He, er is deze uitspraak, maar het zal ook wel niet waar zijn. Want dat is die functie van die Russische propaganda al 8 jaar... om verwarring te zaaien. Dus de gemiddelde Rus die zal denken bij zo'n uitspraak, maar het zal allemaal wel. Zou Poetin het eigenlijk volgen, denkt u? Ja, Trump die volgt altijd alles, hè? Maar Poetin, ik denk dat hij zijn handen vol heeft en andere dingen, maar dit is een heel pijnlijk dossier. Hè? Eigenlijk vindt Poetin, wij mogen hier helemaal niet voor aangesproken worden. Gewoon omdat wij een groot land zijn en het is alleen maar om ons in de hoek te zetten. Dus het is zeer gevoelig en hij is er zeer boos over. Maar ik denk dat hij op het moment heel veel aan zijn hoofd heeft en ik verwacht niet dat hij de livestream persoonlijk. En een verklaring hebben ze dus eigenlijk al gewoon klaar liggen. Het interesseert ze eigenlijk helemaal niet wat de uitspraak is, want ze hebben die toch al geconstrueerd. Ja. Ja, Poetin heeft al eerder gezegd, hè, al voordat de zaak van start ging, van dat de vermoorde onschuld spelen. Tuurlijk willen wij meewerken en wij hebben alles overgelegd. Maar ja, onze feiten die worden gewoon genegeerd. Het is een vooringenomen onderzoek. Dus hij doet alsof Rusland meewerkt. Nou, ze hebben allerlei nepscenario's, allemaal informatie overgeleverd. Maar in wezen doen ze dat niet. En daar hebben ze op voorgesorteerd op dit verhaal. Dus dat blijft hetzelfde. Van, wij waren wel van goede wil. Maar ja, het Westen negeert natuurlijk onze dingen. En dat wordt nu geplaatst in het kader van de oorlog. Hè. Rusland is bijna een heilige oorlog begonnen tegen het satanisme in het Westen. Dus dit is de oorlog komt mooi uit voor Poetin. Want dit is weer een heel kleine voet over hoe wij als Westen, Amerika en Europa, Rusland toch maar in de hoek proberen te zetten. Is het ook door wat er is gebeurd toen en de manier hoe erop gereageerd is ook een soort voorbode geweest van waar we nu uiteindelijk in zitten zelfs? Dat zou je zeker kunnen zeggen. Dat is een wat lang verhaal voor deze uitzending, maar het is zo door de oorlog te beginnen in 1914, door de Krim te bezetten en door een oorlog in het oosten te veroorzaken, is Poetin in de fuik van de escalatie gezommen. De MH17 is daardoor gebeurd en daardoor zitten we nu uiteindelijk in deze oorlog. Intussen zien wij ook hier, we kijken natuurlijk mee met die stream ook, dat de rechtbank is volgelopen met mensen en de rechter is er ook, Martijs van der Wiel. De rechter nog niet. De zaal is vol. Zo gaat het altijd. Iedereen moet klaarzitten. En dan pas gaat die deur rechtsachter in beeld open. We zien de 3 officieren van justitie die samen de zaak hebben gedaan. We zien de advocaten van de nabestaanden. En rechts vooraan de advocaten Sabine ten Doenschate en Boudewijn van Eijk. De 2 Nederlandse advocaten die 1 van de 4 verdachten, Oleg Pulatov, hebben verdedigd. De enige is dat enige van de 4 verdachten die zich liet vertegenwoordigen. Verder is de zaal stampvol, voller dan ik hem ooit gezien heb in de afgelopen 2,5 jaar, waar soms stoelen leeg waren. Nee, nu zitten iedere stoel bezet. Ook een paar nabestaanden zitten in de zaal. Piet Ploeg herkende ik, de voorzitter van de stichting Vliegramp MH17... die ik op de laatste zittingsdag sprak. En die bleek, ik geloof, 67 van de 68 zittingsdagen hier aanwezig te zijn geweest. Iedereen zit in afwachting van de rechtbank. We zien ze niet, maar er zijn tolken die dus dit zullen vertalen naar het Engels en naar het Russisch. Dat zegt misschien ook iets over het tempo van spreken dat we zo te horen krijgen van de rechtbank. Want het moet allemaal vertaald worden. Ik ga ervan uit dat het allemaal heel goed te volgen is. Volgepakte zaal, een rechtszaal die dus ook voor andere rechtszaken wordt gebruikt. Er is nog sprake van geweest om speciaal voor MH17 een speciaal tribunaal op te zetten. Dat is geprobeerd destijds bij de Verenigde Naties in New York om een speciaal tribunaal op te zetten. Rusland als permanent lid van de Veiligheidsraad heeft dat gevetoed. Uiteindelijk is er toen besloten om het proces in Nederland te houden. Je hoorde de bode het zeggen, de rechtbank, en ze komen nu naar binnen. De rechters en de griffiers. 3 rechters hebben besloten. Neemt de plaats. Er was een reserverechter. Voor mocht er iemand uitvallen, die heeft niet hoeven te worden ingezet. Ze gaan nu zitten. de drie rechters en de twee griffiers. En we krijgen nu beeld van Hendrik Steenhuis, de voorzitter van deze Haagse rechtbank. Die zal beginnen met iedereen te verwelkomen. Ontgrendelen wij eerst even ons systeem. Om te kunnen zien wat er op het scherm staat. En terwijl de fotograaf nog even hun werk doen, doe ik ook zoals gebruikelijk, kijk ik even rond wie er allemaal zijn. En er zijn vandaag heel veel mensen. Er zijn zittingsdagen geweest dat ik iedereen die aanwezig was persoonlijk kon begroeten en welkom heten. Dat kan vandaag helaas niet. Ik zie wel bekende gezichten. En er zijn vandaag ook veel mensen aanwezig, nabestaanden uit het verre buitenland, die hier misschien wel eens zijn geweest bij een eerdere zittingsdag. En die ik ook nu wel herken als ik zo kijk, ook boven de zaal van het spreekrecht, waarin u ook online hier aanwezig was. Dat om te beginnen. En dan wacht ik nu echt even tot de fotografen echt klaar zijn. Ja, en dat de fotografen moeten de zaal uit en dan gaat het echt beginnen. Dan ga ik nu. Gaat de rechter vaststellen dat de verdachten niet zijn verschenen, neem ik aan, want dat was bij iedere zitting zo. Beginnen met. Is nooit een verdachte aanwezig geweest. Goedemiddag. De zitting in de strafzaak MH17 wordt vandaag voortgezet. En vandaag doet de rechtbank Den Haag uitspraak in die strafzaak. En zoals de rechtbank op 9 maart 2020 constateerde dat dit een strafzaak is waar velen lange tijd naar hebben uitgekeken, zo zullen even zoveel hebben uitgekeken naar deze dag waarop de rechtbank uitspraak doet. Dat zal ook de reden zijn dat vandaag zoveel belangstellenden aanwezig zijn. Niet alleen zijn vanzelfsprekend officieren van justitie, de verdediging van Pulatov en leden van het rechtsbijstandsteam aanwezig. Even iets om mijn scherm. Maar ook veel nabestaanden en heel veel buitenlandse vertegenwoordigers. En er is veel belangstelling van de pers. Ik heet u allemaal welkom vandaag bij de zitting hier in de zittingszaal en in de andere zittingszalen. De eerste gebouw. Woorden van rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis, die het rondje zal maken en zo dadelijk met de inhoud zal beginnen. Ik meld me weer zo gauw daar belangrijke beslissingen genoemd zijn. Ja, want we gaan dus niet alles laten horen van de rechter. Die uitspraak duurt lang, is ook best technisch. Maar Matthijs zal dus geregeld terugkeren om het samen te vatten. En als de rechter dan straks de strafmaat uitspreekt, dan laten we dat natuurlijk wel horen. Ja, mevrouw Salomon, Rusland-deskundige. En als we teruggaan naar het moment, ruim 8 jaar geleden, waar zat u toen in Rusland? Ja, ik zat toevallig in Moskou op dat moment. Ik logeerde bij een Russische vriendin die in Nederland woont, maar daar een huis heeft, naast haar moeder in een voorstadje. En haar moeder kwam een beetje in paniek naar ons toe. Die vertelde van, die zat wel voor de tv, maar die is wel kritisch. En die zei, ja, er is een vliegtuig neergestort en moet je nu horen wat er wordt gezegd. Eén iemand, dat is die Igor Girkin, hè, mm-hmm. Die zogenaamd minister van Defensie was. Een van de vier verdachten. Dus, een van de vier verdachten, ja. Die toen minister van Defensie was, zogenaamd in die rebellenrepubliek, die eigenlijk een voormalig agent is van de Binnenlandse Veiligheidsdienst FSB, die heeft gezegd, die dode lichamen zijn al in Moskou in het vliegtuig gezet. En dat gaf aan hoezeer die rebellen waren geschrokken van wat er was gebeurd en hoe ze in paniek meteen met nepversies kwamen. Dus dat was het moment dat ik ervan hoorde. En het overvalt je op zo'n moment. Dus ik besefte nog niet helemaal de consequenties. En 's middags werd ik gebeld door een vandaag. En toen was ik 's avonds ook nog live op tv daarover zelfs. En hoe waren de reacties op dat moment ook in Rusland toen? Nou, geschokt. Maar vooral geschokt. Kijk, Russen zijn heel goed in staat tot medeleven. Dus die vonden dat vreselijk. Je zag ook dat bij de Nederlandse ambassade gingen mensen allerlei Russen allerlei beertjes neerleggen, briefjes neerleggen, bloemen neerleggen. Zonder te bedenken wie de schuld zou hebben. Dus de Russische propagandamachine die Die hield zich even stil, maar al vrij snel kwam het verhaal. Dit waren de Oekraïners die dit hebben gedaan. En dat was vanuit het Kremlin, kwam dat van? Vanuit het Kremlin. Mm. En de eerste versie was, dit is een Oekraïns gevechtsvliegtuig geweest dat een vliegtuig heeft willen neerschieten waarin Poetin zou hebben gezeten. Een regeringsvliegtuig. Dus meteen holden de versies over elkaar. En de gewone mensen, waar ik mee begon, die weten gewoon niet meer wat waar is en niet waar. Dus die leefden gewoon mee vanuit een menselijk perspectief. Is dat wat we, dat werd al vrij snel gedaan. Meerdere versies van de waarheid of feiten. Ja. En wat is dan de reden? Waarom wordt het op die manier door het Kremlin aangepakt? We zien het ook nu weer tijdens de oorlog in Oekraïne. Ja, omdat het doel van propaganda is niet om een alternatieve waarheid te presenteren, maar zoveel verwarring te zaaien dat iedereen denkt, er is geen waarheid. En mensen er ook moe van worden en zeggen, nou, die zegt dit, die zegt en dat. Dat joh, mensen niet meer weten wat voor en achter is. En dat is het doel van propaganda. En ook, ze zaten ermee in hun maag. Hè? Dus er ontstond een soort paniek, dus vandaar ook versies. Maar het is vooral verwarring zaaien. En ook dat JIT, dat gemeenschappelijke onderzoeksteam, dat bracht steeds meer feiten naar buiten. En het Kremlin paste daar zijn versies op aan. Aanvankelijk zeiden ze, het is een Oekraïens vliegtuig. Maar dat onderzoeksteam, dat kon op een gegeven moment bewijzen, het is een boekraket. Toen kwam er een andere versie. Toen kwam de versie, ja, het was een boekraket, maar het was een boekraket van de Oekraïners. Dus vandaar ook die versies. Ze bewegen mee met wat het onderzoeksteam vindt en verzinnen dan een alternatieve waarheid. Rechter Steenhuis is bezig met zijn uitspraak, Matthijs van der Wiel. Te behandelen. Die doet iets ongebruikelijks. De belangrijkste beslissingen hoor je in een vonnis meestal pas helemaal aan het einde. En hij zei zojuist aan alle aanwezigen, om u niet in spanning te houden, kan ik nu al het volgende zeggen. En hij beantwoordde twee van de drie vragen die ik net noemde. De vraag, is de boek neergehaald? Is de MH17, neem me niet kwalijk, is MH17 neergehaald? Inderdaad, met een Russische boekraket. Hij zegt, ja, dat is zo. En hij zegt ook, de tweede vraag, die raket is inderdaad afgevuurd vanaf dat landbouwveldje in het oosten van Oekraïne. Waarmee hij nu al hele belangrijke vragen voor de nabestaanden heeft beantwoord. Niet over de schuldvraag van de vier verdachten, maar wel over de toedracht van de ramp. Hiermee nu al een einde gemaakt aan alle speculaties die zijn er geweest, de dwaaltheorieën, alle verhalen die jarenlang uit Moskou kwamen, die soms tegenstrijdig waren, die soms werden aangepast, die op allerlei manieren zijn weerlegd, maar die bleven rondzingen, ook in deze rechtszaak vaak zijn besproken, omdat de verdediging daaraan voor vervroeg. Bijvoorbeeld het verhaal dat MH17 niet was neergehaald door een boekraket, maar door een ander gevechtsvliegtuig. Of wel was neergehaald door een boekraket, maar afgevuurd vanaf een andere locatie in Oekraïne. Nee, zegt de rechter, deze toedracht, de toedracht die altijd de lezing is geweest van de Nederlandse onderzoeken, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en van het JIT, dat is wat er gebeurd is. Dus die hele belangrijke vragen zijn nu al, helemaal aan het beginnen van het voorlezen van het vonnis, door de rechter uitgesproken. Straks horen we pas wat hij gaat zeggen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vier verdachten. Dan naar Oekraïne, het land natuurlijk waar de MH17 is neergestort. Michiel Drieberg is correspondent in Oekraïne. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat land heeft nu ook allerlei andere dingen aan het hoofd, uiteraard. De oorlog die daar gaande is. Maar zijn er mensen in Oekraïne ook nog die vandaag met deze uitspraak bezig zijn? Nou, ik denk dat het zeker in elk geval in het nieuws straks, afhankelijk natuurlijk van de uitspraak, maar zeker grootschalig behandeld zou worden. Er is een 24 uur oorlogsuitzending op de nationale televisie in Oekraïne. En daar zal ongetwijfeld dit, dat was tot nu toe nog niet zo. Ik heb even gecheckt vanochtend, maar dat zal zeker vanmiddag en vanavond zo zijn. Er zal veel aandacht voor zijn. En dan zullen veel mensen ook zeggen, zie jullie wel, we hebben dit al 8 jaar gezegd. We hebben al 8 jaar gezegd dat Rusland dit gedaan heeft, hè, als het inderdaad straks blijkt dat het een Russische boek is geweest volgens de rechter. En ja, dat het inderdaad afgeschoten werd, die raket vanuit die akker in Oost-Oekraïne. Dus het zie je wel gevoel zal denk ik heel erg groot zijn. En dan zullen de Oekraïners zeker ook wel meeleven, denk ik, met de Nederlandse slachtoffers. Wat ze toen eigenlijk ook al deden. Er was toen een enorme bloemenzee bij de Nederlandse ambassade. Helga, ze had het er al even over in Moskou, maar dat was in Kiev ook zo, herinner ik me nog, 8 jaar geleden. En zal er dan ook een officiële reactie komen van Zelensky misschien? Zeker, als het niet Zelensky is, zal de minister van Buitenlandse Zaken Kuleba, die 2 dagen geleden nog met Wopke Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken, ontmoeten in Kiev, nog samen in de schuilkelder zaten. Zeker, MH17 is onder die twee ministers ja, al een paar jaar lang een thema dat ze samen bespreken. En dan zal zeker ook Oekraïne met een reactie komen. Afhankelijk nogmaals uiteraard van de uitspraak. Maar zal die uitspraak over MH17 van de Nederlandse rechter zal heel erg in de context van de huidige oorlog gepast worden, denk ik, in de Oekraïnse media. En we hebben dus net gehoord, hè, dat de rechter eigenlijk op 2 belangrijke vragen al antwoord heeft gegeven. Natuurlijk gaat hij straks ook nog die 4 verdachten langs. Wat denken ze in Oekraïne? Zijn ze daar realistisch over dat die ooit gepakt zullen worden? Nou, natuurlijk. Oekraïners, dat zijn realistische mensen. Die weten natuurlijk dat die 4 verdachten, hè, als ze straks schuldig worden bevonden, als ze straks worden veroordeeld, dat die niet zomaar de gevangenis inkomen. Het is wel zo dat er wat gedachten zijn over die Igor Girkin, 1 van de 4 verdachten. Die zou momenteel aan het front vechten in Oekraïne. Dat weten we niet zeker, maar die geruchten zijn heel erg sterk, al 2 maanden lang. En de Oekraïnse regering heeft zelfs $100.000 op zijn hoofd gezet. Nou ja, de Oekraïners en de veiligheidsdiensten in Oekraïne hebben wel eens gekke dingen gedaan. Misschien herinneren we nog wel die meneer Tsemach, de mogelijke chauffeur van dat boektransport, die door de SBU, door de veiligheidsdienst, vanuit dat gebied dat door Rusland werd gecontroleerd een paar jaar geleden naar Oekraïne werd ontvoerd. Volgens wel werd uitgewisseld bij een gevangenruil, helaas zou je zeggen. Maar ja, dus er is in die zin wel niet, het is niet helemaal kansloos, laten we het zo zeggen, dat mensen die zich op Oekraïns grondgebied bevinden, ja, dat die wellicht toch uiteindelijk gepakt zullen worden. Maar goed, dat is natuurlijk vooralsnog een illusie. Het gaat meer om het uitspreken van het recht. Ik denk dat dat vandaag heel erg belangrijk is, ook voor veel Oekraïners. Oekraïne-correspondent Michiel Driebergen was dat. Mevrouw Salomon, ook nog even met u over die 2 uitspraken. In ieder geval dat bewezen is dat het een boekraket was, volgens de rechter. En ook dat die is afgeschoten vanuit rebellengebied. Ook volgens deskundigen zeggen, alleen al voor de geschiedschrijving is het belangrijk dat deze uitspraak daar nu over is. Hoe zullen ze daar in Rusland op reageren, denkt u? Nou, nogmaals, niet blij. En ze zullen er dus ook weinig aandacht aan de details en de bewijzen geven. Dus ze zullen gewoon doorgaan met te zeggen, ja, ons bewijsmateriaal is genegeerd. En wat ze daar zeggen, dat is gefabriceerd. Ze draaien het natuurlijk om. Maar het is wel heel pijnlijk. En daarom is het toch heel goed dat deze zaak tot een einde is gebracht. En ik ben nog steeds verbaasd hoe dat forensisch team zijn werk heeft kunnen doen. Want ik was daar dus. En iets anders wat ik zag op tv, is dat er meteen, je hebt een ministerie voor noodzaken, ze deden de Russen van, wij gaan dit probleem oplossen, wij gaan het onderzoek starten. En je zag ze dus letterlijk met de zakken van de overledenen slepen naar gemaakte tentjes. Je zag ze met de spullen slepen. Dus ze deden alle moeite om alle sporen uit te wissen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat JIT zijn onderzoek überhaupt heeft kunnen doen. Dus het is heel erg pijnlijk dat het onderzoek tot een einde is gekomen. Van officiële zijde, nogmaals, zullen ze het zoveel mogelijk doodzwijgen. Maar ze moeten wel reageren. Dus het komt waarschijnlijk op het journaal en misschien in een aantal talkshows, waarbij ze het zullen inpassen in het verhaal wat ik eerder zei. Het Westen is tegen ons. Dit is een gefabriceerde zaak. Ze draaien simpelweg alles om. En de meeste Russen zullen dat ook geloven, omdat dat het enige is wat ze zo'n beetje tot zich krijgen. Of ze geloven het, of nogmaals ze denken, ja ik weet zoveel. Het niet, waar 2 kijven hebben 2 schuld. Het gekke was natuurlijk van de week, hè, met die raketten die in Polen terechtkwamen. Dat was ook de eerste reactie gelijk van de Russen. Van, ja, nee, wij waren het niet, waren de Oekraïners. Ja, en nu lijkt het erop dat ze er wel gelijk hadden. Nu lijkt het erop dat de Russen gelijk hebben. Maar je ziet ook, wij hebben onafhankelijke media. Soms zijn ze ook gekleurd. Maar bij ons komt dat ook binnen een dag boven tafel. Want Biden en Stoltenberg, de voorzitter van de NAVO en de president van Amerika, die hebben gezegd, het is waarschijnlijk een Oekraïense afweerraket. En nu zie je het omgekeerde. Zelensky zegt, nee hoor, het zijn de Russen. Maar bij ons is het zo, ja, bij ons, dat klinkt zo, in Europa en Amerika heb je onafhankelijke media. Dus dan komt de waarheid eerder boven tafel. Ja, ja. Als inderdaad, wat we dus afgelopen week zagen, maar als je het ook weer terug nu, hoe de Russen daarop reageren. Geen onafhankelijke media, maar dit is natuurlijk op via Telegram en op dat soort manieren. Dat zijn nog wel manieren waar sommigen dan wel nog informatie tot zich krijgen. Ja. En die zullen toch ook horen, ook zo'n uitspraak als deze, dat meekrijgen. Ja, nou, het is natuurlijk ook zo, er zijn kritische Russen, gelukkig. Helaas zitten die voor het grootste deel in het buitenland. Ook de pers, dus in Amsterdam zit de Moscow Times van Dirk Sauer. Ja. En TV Regen, een van de weinige onafhankelijke tv-kanalen, die gaan dit nieuws brengen. Zeker. En er is een groep die dit volgt. Helaas zijn heel veel van de kritische mensen, inclusief deze media, inmiddels naar het buitenland gevlucht. En Rusland doet ook vaak op dagen als deze, blokkeren ze soms extra internetsites. Dus ten eerste moet je het nieuws kunnen ontvangen. En ten tweede is de groep, je moet echt op zoek gaan naar het nieuws. Telegram is tegenwoordig inderdaad heel populair. Dus mensen die al kritisch staan tegenover het Kremlin, die zullen dit lezen. Dus de mensen die al kritisch zijn, zullen het blijven. En de mensen die pro-Poetin zijn, zullen dat ook na vandaag blijven. Iedereen zit in zijn eigen bubbel. Als het wel groots aangepakt, als de rechter nu precies tegenovergesteld had gezegd net. Dus had gezegd, het is te weinig bewijs om te zeggen dat dan was het een feestje in Moskou. Zo zijn ze ook wel weer dus. Dan. Absoluut. Ja. Het is allemaal schijn. Het is schone schijn, die propaganda. Het is een machine. Het is een reality show gestuurd door het Kremlin eigenlijk. U vertelde ook over hoe dat aan het begin ging. Hoe moeilijk het was ook om je werk te doen in het gebied waar toen het toestel was neergekomen. Premier Rutte heeft altijd gezegd, de onderste steen moet bovenkomen. Wat vond u verder van de reactie van het Westen ook? Van Nederland is dan lovend, er waren heel veel slachtoffers voor Australië ook. Maar ja. Op deze Russische actie toen. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vond het een hele goede reactie. Hè. De onderste steen moet bovenkomen. Maar ik dacht, de onderste steen gaat niet bovenkomen. Vandaar dat ik het zo bijzonder vind dat het is. Maar we moeten ook zeggen, er zijn sancties afgekondigd naar de annexatie van de Krim. Door de MH17 zijn die aangescherpt. Hè? Dus de sancties die er lagen, financiële sancties, sancties tegen mensen zijn aangescherpt. Maar uiteindelijk zijn die sancties te slap gebleken om deze oorlog te voorkomen. Als de sancties waren genomen die nu zijn genomen, was misschien deze oorlog niet gebeurd. Helga Salomon, Rusland-deskundige, blijft bij ons de hele middag. We zijn met die extra uitzending tot 4 uur bij u. We volgen de uitspraak van de Haagse rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis. Is bezig met zijn uitspraak in de MH17-zaak. Ster. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld in zonneparken en stroom uit wind op zee. Zo willen we groene stroom toegankelijker maken voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewi. Afval bestaat niet. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. 2 uur. NPO Radio 1. Mark Visser en Jurgen van den Berg. In deze extra uitzending van Omroep Max en de NOS over de uitspraak van de MH17-zaak. Daarin straks oud-burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum over de ramp. Een aantal van de slachtoffers kwam uit zijn stad. En we volgen uiteraard de uitspraak van de rechtbank op de voet. Eerst het NOS-journaal Marnix Ampersen. Ja, want in de rechtbank op Schiphol is de rechter bezig met het voorlezen van het vonnis in het MH17-proces. Om de aanwezigen niet in spanning te houden, gaf de rechter al direct antwoord op 2 belangrijke vragen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Is de MH17 neergehaald inderdaad met een Russische boekraket? Hij zegt ja, dat is zo. En hij zegt ook, de tweede vraag, die raket is inderdaad afgevuurd vanaf dat landbouwveldje in het oosten van Oekraïne. Waarmee hij nu al hele belangrijke vragen voor de nabestaanden heeft beantwoord. Of de 4 verdachten daar schuldig aan zijn, wordt straks bekend. Tegen de mannen uit Rusland en Oekraïne is levenslang geëist. Ze zijn niet bij de uitspraak aanwezig. Online supermarkten stappen naar de rechter omdat ze hun personeel niet willen betalen volgens de supermarkt-CAO. Minister Van Gennep zei in september dat online supers zich ook aan die afspraken moeten houden en dus ook toeslagen moeten betalen voor werk in de avond en in het weekend. De bedrijven zijn het daar niet mee eens omdat ze vinden dat ze een bezorgdienst zijn en geen supermarkt. Ze zeggen dat de toeslagen hen veel geld kosten omdat ze minder met jongeren werken dan stenen supermarkten. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wordt niet vervolgd voor de uitspraken die hij vorige maand deed tijdens een anti-islamprotest in Rotterdam. Volgens het OM waren de uitspraken gericht op de islam als religie en niet als groep. En dus was het geen groepsbelediging, zegt het OM. De militaire regering van Myanmar zegt dat bijna 6000 gevangenen gratie krijgen. Aanleiding is de Nationale Dag van de Overwinning. Onder de gevangenen zijn prominente activisten die tegen het regime zijn dat sinds de staatsgreep vorig jaar aan de macht is. Nog nooit waren de prijzen van tweedehands auto's zo hoog als nu, meldt verkoopplatform Autoscout24. In oktober werd er voor een occasion gemiddeld ruim €24.000 gevraagd, 16% meer dan vorig jaar. Polen wil Oekraïne toegang geven tot de plaats waar dinsdag een raket insloeg. Bij de inslag kwamen 2 Poolse burgers om het leven. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de raket een afgezwaaide luchtdoelraket uit Oekraïne was, die bedoeld was om een inkomende Russische raket uit de lucht te schieten. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij er vooralsnog van uitgaat dat het toch een Russische raket was. En die vraag moet echt beantwoord worden, zegt correspondent Charlotte Waiers. Polen is natuurlijk NAVO-grondgebied en er is gisteren heel veel stress over geweest internationaal. Want als daar een raket direct vanuit Rusland terechtkomt, dan vraagt dat ook om een reactie van NAVO-bondgenoten. Ja, dus die vraag of het wel of niet uit Rusland kwam, dat maakt wel uit. De overheid kan niet alle energiekosten voor sportclubs compenseren, zegt minister Helder van Sport. Wel noemt ze het onwenselijk als verenigingen vanwege de stijgende prijzen hun deuren moeten sluiten. Onlangs bleek uit onderzoek dat de meeste sportclubs zich zorgen maken over de stijgende kosten. Helder zegt dat het kabinet onderzoekt hoe groot de gevolgen zijn voor sportverenigingen. Eind deze maand moet daarover meer duidelijk worden. Het weer. Het is regenachtig, maar vanuit het zuiden wordt het langzaamaan droger. Het is maximaal 10 graden. Morgen opnieuw regen en dan ook iets kouder. ABB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag Mark. 65 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op een paar plaatsen heb je wat extra vertraging. Bijvoorbeeld de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel met dik een kwartier vertraging. Drie kwartier vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen. Bij afrit Nieuw-Leusen is nu ook een ongeluk gebeurd. Er staat 9 kilometer file. En de andere kant op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij afrit om een 9 kilometer file met een half uur vertraging. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nickout haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig. Want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen. Bijvoorbeeld in ons groenfonds. Daarmee geef je jouw spaargeld echt meer waarde. Geniet je mogelijk belastingvoordeel en deelt de wereld mee in de winst. Doe mee voor 1 januari. Ga naar meewind.nl. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. NOS Max. De ramp met de MH17. De uitspraak. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Welkom terug bij deze extra uitzending van Omroep Max en de NOS. Samen met onze gasten kijken we terug op de ramp en bespreken we de uitspraak. De rechter is daar een half uur geleden aan begonnen. In de rechtbank is ook onze verslaggever Matthijs van de Wiel. Matthijs, de rechter ging uitgebreid in op de rol van Rusland. Hè? Wat zei hij erover? Ja, voordat de rechter zich uitspreekt over de vraag of de aanklachten bewezen zijn, of er voldoende bewijs is en of deze verdachten schuldig zijn, moeten eerst een aantal andere vragen worden beantwoord, namelijk over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Had dit proces op deze manier gevoerd mogen worden? Mocht dat? En heeft het Openbaar Ministerie wel of niet regels geschonden waarmee mogelijk het recht om te vervolgen verspeeld zou zijn, zoals de verdediging van verdachte Pulatov heeft betoogd op een aantal punten. Het ging dan eerst, en toen ging het inderdaad over Rusland, over de vraag of dit een internationaal gewapend conflict was. Want als dat zo is, bij een oorlog tussen twee landen, dan gelden er speciale juridische regels. Dan kan een verdachte zich beroepen op wat heet de combattantenimmuniteit. Dan kun je zeggen, ja, ik was een militair in een gewapend conflict. Ik voerde orders uit, dat viel binnen dat oorlogsrecht. En dan kun je niet op deze manier vervolgd worden. Daarom moest de rechter nagaan, wat was daar nou eigenlijk aan de hand? Hij zegt, ja, het was wel degelijk een conflict in die zin dat Rusland alles voor het zeggen had. In dat rebellenrepubliekje in het oosten van Oekraïne nam daar besluiten, leverde manschappen en militairen, vocht zelfs mee. Maar Rusland heeft dat nooit erkend. Toen niet, nu nog steeds niet. Heeft nooit gezegd, dit zijn onze militairen die daardoor opereren. En daarom kunnen deze verdachten, dat hebben ze ook niet gedaan, maar ze kunnen zich niet beroepen op die immuniteit. Dus ze mensen kunnen hier vervolgd worden. Vervolgens ging het over de schendingen, vormfouten die ik net noemde. Heeft het Openbaar Ministerie fouten gemaakt en heeft dat gevolgen voor de vervolging? Is het eerlijk geweest? De advocaten van Pulatov hadden bijvoorbeeld een aantal punten aangevoerd. Ze hebben gezegd de manier waarop informatie naar buiten is gebracht over het onderzoek deugde niet aan het hele grote publiek. Onze verdachte moest via de media vernemen dat hij vervolgd werd. Er is niks tegen hem gezegd, dat hoort ook niet. Het Openbaar Ministerie leed aan tunnelvisie, had een eenzijdige insteek. Dat deugt niet. En we hebben bijvoorbeeld getuigen niet goed kunnen ondervragen. Dat zijn een paar van die punten die de verdediging heeft aangevoerd om te zeggen, dit proces had niet mogen plaatsvinden, want het Openbaar Ministerie heeft fouten gemaakt. Nou, de rechter loopt die punten één voor één na. Zegt over bijvoorbeeld de bekendmakingen via de media van onderzoeksresultaten en de bekendmaking van de vier namen van de verdachten die hier terecht staan. Ja, dat was misschien anders dan had gemoeten, maar het heeft geen gevolgen gehad voor dit proces, want de identiteit was hoe dan ook prijsgegeven omdat ze op een internationale opsporingslijst stonden. Het was dus geen gevolgen. Een ander punt bijvoorbeeld is dat het Openbaar Ministerie op een gegeven moment een app heeft uitgebracht, en daar ging het vrij uitvoerig over, met allerlei resultaten van het onderzoek. Nou, daarover kregen de officieren van justitie een enorme veeg uit de pan, zojuist van de rechtbankvoorzitter, die zei dat hoort helemaal niet, want de zaak is onder de rechter. Dat is in strijd met een goede procesorde. Het is niet magistratelijk. Dit had niet zo moeten zijn. Maar het heeft geen gevolgen voor de eerlijkheid van het proces. Dus dit zal geen gevolgen hebben. Het leidt niet tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring. Laten we heel even luisteren naar welk punt nu besproken wordt. Of niet voldoende concreet is gemaakt, is de relevantie van een bepaald stuk lastiger te beoordelen. Aan dergelijke concrete standpunten heeft het tot het moment van pleidooi grotendeels ontbroken, zodat die niet mee konden worden gewogen in de vraag of bepaalde gegevens relevant zijn. Daarnaast heeft de verdediging heel veel stukken uit het onderzoeksdossier gekregen of kunnen inzien die geen deel uitmaken van het procesdossier. En slechts uit enkele van die stukken heeft de verdediging bij pleidooi geciteerd. En van nog minder daarvan om voeging in het procesdossier gevraagd. Hier gaat het over de vraag of de verdediging alle middelen heeft gekregen om die verdediging goed te kunnen voorbereiden en uit te voeren. Gaat het over het ondervragen van getuigen, wat extreem lastig was, zo niet onmogelijk in deze zaak. Het zijn vaak anonieme getuigen geweest die uit vrees voor Russische geheime diensten niet met hun naam een verklaring hebben willen afleggen. Natuurlijk de afstand met Oekraïne, het feit dat daar een oorlog woedde en nog steeds woedt, maakt het onmogelijk om getuigen naar de rechtbank te halen om ze vragen te stellen. Maakt het ook onmogelijk om daar naartoe te reizen samen met de advocaten om ze daar te ondervragen. Dat heeft ze beperkt. Ze hebben ook geklaagd dat ze niet alle dossierstukken hebben gehad. Dus over al die zaken zal de rechtbank een beslissing moeten nemen. Je hoort het hem zeggen, was dit in strijd met het recht op een eerlijk proces? In de wel toegestaande verhoren te zeer te zijn beperkt in haar ondervragingsrecht. Voor wat betreft de aangebrachte beperkingen in de toegewezen en uitgevoerde verhoren ziet de rechtbank geen reden om te oordelen dat daarin door de rechtercommissaris meer beperkingen zijn aangebracht. Ook dit, zo te horen, is niet een zaak waarvan de rechter zegt, hier is iets fout gegaan, waardoor dat gevolgen moet hebben voor de vervolging van deze vier verdachten. Heel belangrijk om af te sluiten, punt waar die mee begon, was dat er ook een vraag die eerst beantwoord moest worden voordat er straks een uitspraak wordt gedaan over de schuldvraag en een eventuele straf voor deze verdachten, was de vraag, mag deze Haagse rechtbank wel oordelen over deze zaak? Het gaat over niet-Nederlandse verdachten. Het gaat over gebeurtenissen die zich niet in Nederland hebben afgespeeld. Het antwoord op die vraag, dat is een hele essentiële allereerste vraag die gesteld moest worden, was ja, de Nederlandse rechtbank, de Haagse rechtbank, mag dat doen, omdat Oekraïne de rechtsmacht heeft overgedragen. Dus dit proces mag op deze manier plaatsvinden. Matthijs van der Wiel. Pieter Broertjes was in 2014 de burgemeester van Hilversum. Die gemeente werd na Amsterdam het zwaarst getroffen. 15 mensen uit de gemeente keerden niet meer terug. En nog altijd heeft hij contact ook met de nabestaanden. Over de nasleep van de ramp en over de meest zwarte periode en zware periode voor hem als burgemeester ga ik nu met hem praten. Meneer Broertjes, goedemiddag. Goedemiddag. Weet u nog waar u was die dag dat nieuws bekend werd? Ja, ik was aan een biertje in het centrum van Hilversum na een lange werkdag. Ja, totdat mijn moeder belde en zei, heb je het al gehoord over de ramp van dat vliegtuig? Ja, want vanaf dat moment ging het los. Het was midden in de zomer eigenlijk, hè? Het was prachtig weer inderdaad. Ja. Precies, ja. Wanneer hoorde u ook dat daar mensen uit uw gemeente slachtoffer waren? Nou, vrij snel daarna. Die avond hoorden we al dat er een hele gezin was weggehaald. En de volgende dag het volgende gezin en de derde dag het derde gezin. Dus toen wisten we dat we heel zwaar getroffen zouden zijn als Hilversum. En wat doet u dan die eerste dagen na de ramp? Naartoe. Ik ben naar die gezinnen gegaan, naar de opa en oma's, de nabestaanden. Ik ben er naartoe gegaan. Ja, dat is een beetje mijn oude verslaggevers habitus. Ja, u bent jarenlang journalist natuurlijk geweest. Precies, je kan pas een verhaal schrijven als je er bent geweest. Dus ik dacht, ik moet die mensen horen, ik moet ze in hun ogen kijken en ik moet horen wat er aan de hand is. En dat was zeer indrukwekkend. Want kijk, het verdriet is ook, heb ik al eerder gezegd, het verdriet is te groot geweest. Dat je een kind verliest, dat kan gebeuren. Die pech kan je hebben, maar dat je een heel gezin kwijtraakt, dat is voor die nabestaanden ongelooflijk. Dus dat was, ja, die nabijheid was wel essentieel om vervolgens stappen te kunnen nemen. Zo'n huisbezoek, heel, heel logisch. Laten we zeggen, ik weet niet eens of dat bestaat, een handboek voor burgemeesters, maar dat staat daar denk ik niet in. Hoe voel je zo'n gesprek? Dat is moeilijk, toch? Ik heb ook gevraagd, zijn hier draaiboeken voor? En die waren er niet. Dus ik zei, nou, dan doe ik het op mijn intuïtie. Ja, ik ging ook wel eens te hard van stapel dat ik zei, dan gaan we dit organiseren en dat organiseren. Ik zat heel erg in de do-modus, totdat een dochter van een van de nabestaanden zei, van meneer Broertjes, ik ga niet elke keer een zwart jurkje aantrekken als u weer wat verzonnen heeft. Dus toen dacht ik, nu ga ik te ver. Maar ja, dat is logisch. Je wil wat betekenen voor die mensen. En we hebben ook wel wat kunnen doen door familieregisseurs aan te stellen, zodat ze weinig bureaucratie tegenkomen, rechtstreeks met de gemeente contact konden hebben over 1001 vragen. En je moet je voorstellen dat je dan een heel gezin weg is. Dus dat is gruwelijk. Ja. Er is een herdenking geweest uiteindelijk in de Vituskerk. Ja. U was al een tijdje burgemeester in Hilversum toen, vanaf 2011. Maar 3 jaar, ja. Ja, ineens was u ook burgervader dus op dat moment. Ja, dat is een groot verschil geworden voor mij. Want daarvoor vond ik het burgervaderschap. Ik dacht, ja, ik ben vader van mijn eigen kinderen. Dat sprak me niet zo aan, maar door die MH17 is dat echt wel veranderd. Ik voelde me daarna ook veel meer de burgervader van Hilversum dan ooit daarvoor. En dat komt ook wel terug nu vandaag met die spannende dag van het vonnis. Dat de saamhorigheid in Hilversum was heel groot in die dagen. Iedereen kende wel iemand die in dat vliegtuig had gezeten. En het ging ook om kinderen en de hele gezinnen van de hockeyclub, van de tennisvereniging. Dat gaf veel verbondenheid. En dat mis je nu eigenlijk zo in deze tijd van polarisatie. Ja. Dus dat is ook wel iets wat een bijvangst was en waar heel veel mensen dankbaar voor waren. Ja. Uiteindelijk kwamen die 15 personen uit de gemeente niet meer terug. Dus daarmee was Hilversum eigenlijk het zwaarst getroffen na Amsterdam. Ja. Uiteindelijk kwamen dus ook die kisten met overledenen uiteindelijk naar Hilversum. Ja, daar hebben we het zo'n 10-12 keer hebben gemeenteraadsleden, bestuurders, wethouders en ik was er ook bij om die mensen op te vangen. Er was heel veel belangstelling voor. En het was ook een prachtig ceremonieel gezicht eigenlijk om dat mee te maken. Maar dan kon je de verdriet ook delen met elkaar. En dat was heel belangrijk. Ja, ja. U hebt altijd nog goed contact, geloof ik, hè, met nabestaanden. Zeker, ja, tot op de dag van vandaag. Straks gaan we nog naar een nabestaande toe om even erbij te zijn. Een vrouw van in de 90 die haar kleinzoon en kleindochter en haar zoon en schoondochter kwijt is. En dat is nog steeds in elke dag een terugkerend verdriet. Kijken die mensen eigenlijk ook naar deze uitspraak? Veel mensen wel, ja. En sommigen hebben ook mee verklaringen, slachtofferverklaringen afgelegd. Mevrouw Martens bijvoorbeeld. En er is heel veel betrokkenheid. Deze dag is voor hen ook heel belangrijk, omdat het een volgende stap is in de waarheidsvinding. Maar dat is nog steeds eigenlijk aan de gang. Dat hoor je de rechter ook zeggen. Wat is er nou precies gebeurd? En daarin is het wel een historisch moment. Ja. En ik heb er wel vertrouwen in dat de rechter tot een vonnis komt. Wat ik net zo hoorde, alle juridische haakloverijen daar gelaten. Is de verbondenheid van Rusland met het neerschieten van dat vliegtuig is wel bewezen. Dus ik ga ervan uit dat dat vonnis komt. En dan kom je natuurlijk van, krijgen die mensen ooit de straf die ze verdienen. Ja. Ja. En dat is dan wel weer een kater misschien de volgende dagen. Maar het moment is toch heel belangrijk in die waarheidsvinding. En het kleeft aan, als het tot een vonnis komt, dan kleeft dat ook aan Rusland. Maar goed, dat is ook dus belangrijk, ook voor die nabestaanden. Terwijl zij, denk ik, ze zullen dit nooit af kunnen sluiten uiteindelijk. Nee, dat verdriet is te groot. Dat blijft je hele leven bij je. Maar het is wel belangrijk. Toch, het geeft toch ook die duidelijkheid, heeft het zo lang aan ontbroken. En dat is voor nabestaanden heel belangrijk. Ja. Wat zijn de lessen die u zelf hebt geleerd als bestuurder? Nou ja, dat je je intuïtie moet volgen als de draaiboeken ontbreken. En dat je dicht bij de mensen moet zijn, beschikbaar moet zijn. Empathie moet tonen. En ja, dat zijn de meest normale menselijke handelingen die ik verricht heb. En die erg op prijs zijn gesteld. Gaat u daar nog iets mee doen eigenlijk? Ja, ik neem dat ook mee de rest van mijn leven. Ja, dat is zo, ja. Dank dat u even met ons wilde terugblikken op die zwarte dag voor Hilversum. Een zware dag ook voor uiteindelijk de bestuurder Pieter Broertjes. Hij was toen burgemeester in 2014 van Hilversum. Over het effect van deze uitspraak op de nabestaanden praten we ook even verder met Michel Dukers, hoogleraar crisisveiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doet onderzoek naar de effecten van rampen op mensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kunt u uitleggen, hoe kijkt u daarnaar? Hoe belangrijk is zo'n rechtszaak als deze voor de nabestaanden? Ja, ontzettend belangrijk natuurlijk. Ik hoorde net burgemeester Broertjes al spreken en ik ben het volledig eens met wat hij vertelde. Ik zat zelf te denken, als je gaat kijken waar hebben mensen na een ramp nou vooral behoefte aan, dan is dat in ieder geval duidelijkheid, erkenning en gerechtigheid. En zo'n rechtszaak voorziet daar wel in. Want er wordt een stukje gekeken van, zijn die feiten en omstandigheden, hoe zitten die in elkaar? En het feit dat het proces al loopt, dat is al een vorm van erkenning. We nemen dit serieus. En de gerechtigheid is alleen al symbolisch en wellicht ook nog praktisch. En hoeverre maakt het dan uit dat de verdachten ook veroordeeld worden en een straf zouden uitzitten? Ja, daar kan ik slechts naar gissen. Hè. Maar in dit geval denk ik dat iedereen wel aanvoelt dat de mensen die dan nu terecht staan ook niet direct moedwillig deze 298 mensen uit de lucht wilden schieten. Ik vind dat het is een moeilijke kwestie. Het feit dat zij terecht staan is heel goed. En dat het hele traject zo teruggevolgd is met oorzaken en het onderzoek. En dat deze zaak nu gevoerd wordt, is ontzettend waardevol. Ik heb zelf ook gesproken met Piet Ploeg van de Nabestaande Stichting. En hij gaf zelf ook aan van ja, in feite gaat het niet zozeer om deze mensen. Tenminste. Mm-hmm. Het gaat meer ook om wiedacht en om waarheidsvinding. En wel dat je kunt zeggen hoe het gegaan is. Omdat er ook zoveel andere verhalen zijn geweest. Absoluut. En deze mensen zijn in feite tussenpersonen voor rebellen, separatisten. Een politiek beleid vanuit Rusland, waar we het al eerder in deze uitzending over gehad hebben. Dus uiteindelijk, dat deze rechtszaak daar naartoe werkt, dat is natuurlijk al ontzettend veel waard. Voor MH17 zijn natuurlijk ook rampen geweest. Ik denk ook aan een vliegramp als de Tripoli-ramp. Is daar toen ook van geleerd weer op bepaalde punten? En hebben we dat teruggezien bij MH17? Absoluut. Sowieso, dat spoor gaat nog verder terug. Hè. Het begint al bij wat er misgegaan is bij de Bijlmer. Vervolgens de vuurwerkramp in Enschede. En wat ging er dan mis? Wat ging er niet goed? Wat mensen vooral nodig hebben is goede informatie over wat er speelt. Het feit dat er één plek is waar je met al je vragen terecht kunt. Er gaan ontzettend veel processen lopen. Je hebt allerlei problemen. En je wil dat niet zoek raakt in een heel netwerk van partijen. Dus moet je één platform hebben waar je terecht kunt voor informatie. Zowel bij Tripoli als bij MH17 is dat in de vorm van een website opgezet. Het Kenniscentrum Impact samen met Slachtofferhulp en vele andere organisaties hebben een paar jaar lang zo'n website gefaciliteerd waar mensen in konden loggen. Als eerste informatie te horen kregen, elkaar digitaal konden ontmoeten. Informatie kregen voordat hij naar buiten ging. Er zijn zelfs foto's uit het gebied waar de vliegtuig is neergestort daar ook gedeeld. Zodat mensen toch nog konden kijken welke foto's hebben betrekking op mijn dierbaren. Ja, die website heeft een paar jaar gedraaid. Ook het faciliteren van een getroffen organisatie. Ook vanuit Kenniscentrum Impact is de getroffen organisatie waar Piet Ploeg, de voorzitter van, is in de opstartfase ook vanuit slachtofferhulp gefaciliteerd. Dus dat zijn allemaal voorbeelden hoe je lessen van eerdere rampen, waar je dus niet zo'n spreekbuis hebt, dus waarbij getroffen niet zelf hun belang kunnen onder woorden brengen en in gesprek kunnen met autoriteiten. Dat zijn allemaal erfenissen van eerdere rampen die opnieuw in de praktijk zijn gebracht. Want hoe lastig is het dat natuurlijk ook op een gegeven moment de aandacht minder wordt? Worden net de rechter zelf ook zeggen van, nou, nu zijn er heel veel mensen in de zaal, maar we hebben hier ook wel met een stuk minder, dat ik bijna iedereen even persoonlijk kon begroeten. Ja. Hoe ga je daar mee om? Dat is een heel gebruikelijk patroon. Hè? En dat is eigenlijk bij rampennazorg. In het begin heeft de hele wereld ogen voor alle problemen. Er is veel hulp aanbod, er is veel aandacht. Media zitten er bovenop. Dat verslapt op een gegeven moment. En je moet eigenlijk zorgen in je ondersteuning die je biedt, dat je dat weet te compenseren. Dat is ook de reden geweest dat we langere tijd zo'n inloketfunctie online in de lucht houden. Tussendoor nog activiteiten organiseren. Belangrijk om voortdurend contact te houden, zodat mensen niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Het is wel zo dat op belangrijke sleutelmomenten, een nieuw rapport, een rechtszaak als vandaag, dan is er natuurlijk veel meer aandacht. Er is dus geleerd van eerdere rampen bij MH17. Zijn dingen veranderd? Is het ook bij de rampen die na MH17 hebben plaatsgevonden? Zijn die dingen ook opnieuw dus goed gegaan? Of kunnen er dingen nog beter? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind eigenlijk, als we kijken naar Tripoli en MH17... Ik heb onlangs Piet Ploeg erover gesproken zelfs van, hoe goed is dit nou allemaal gegaan? En dat gold ook voor de nabestaanden van de Tripoli-ramp. En het viel me op dat ze beide aangeven van, natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar eigenlijk mogen wij niet ontevreden zijn over de ondersteuning die wij gehad hebben. Het is zelfs zo dat er ook bij gezegd wordt van, ik vraag me af of gedupeerden van andere rampen het zoveel aandacht en ondersteuning krijgen. Dat vond ik een eerlijke reflectie. En ik denk dat er ook wel wat in zit. En het voordeel van een ramp als deze, het voordeel van zo'n ramp, dat klinkt natuurlijk heel bijzonder als je dat zegt. Maar begrijp wat het is in ieder geval, het is zichtbaar. Er zijn mensen gaan op vakantie. Velen zitten in de mindset van, we gaan op de zomervakantie, dat is een fijne periode. Ineens gaan er beelden de wereld rond van een rokend zonnebloemveld in het oosten van Oekraïne. Er zijn ontzettend veel mensen omgekomen, ontzettend veel menselijk verdriet. De omstandigheden zijn verschrikkelijk. Er zit nog een vage geopolitieke dimensie omheen die meteen op alle niveaus ook wordt opgepakt. En dat betekent, dat heeft veel impact en dat zet mensen in beweging. Dan is er momentum. En natuurlijk, we zien het ook in het gedrag van onze eigen minister-president. Die was vanaf begin af aan, zat hij ook bovenop de zaak om zijn steun te uiten. Dat is natuurlijk prachtig. En er zijn genoeg rampen waar dat in mindere mate gebeurt. Mm-hmm. Kunt u even er voorbeelden van? Ja, wij noemen dat sluimerende crisis. Dat geldt voor de gaswinningsproblematiek bijvoorbeeld. Of als er uitstoot is van industriële complexen in je omgeving. Zelfs een toeslagenaffaire. Uiteindelijk heb je dan toch grote groepen, duizenden mensen die gedupeerd zijn, die schade ervinden. Maar er is geen grote klap geweest. Er zijn geen beelden van rokende flatgebouwen. Of dat sluimerende aspect betekent ook dat het heel moeilijk is om dan jezelf de vraag te stellen, hoe erg is het nou allemaal? Want je hebt ook weinig informatie. En bij een zichtbare ramp, een acute ramp, een flitsramp noemen we dat, daar speelt dit minder. U heeft ook onderzoek gedaan naar het effect op vrienden en buren van slachtoffers. We hoorden daar net ook Pieter Broertje zo wat over zeggen. Wat kwam daaruit naar voren? Ja, dat was natuurlijk heel interessant. Want sommige collega's zien iemand die omgekomen is, hebben ze vaker gezien, bijvoorbeeld dan het eigen gezin. En zeker nog vaker dan beste vrienden bijvoorbeeld. Je werkt samen aan projecten, je hebt ambities, je hebt een bedrijf samen. En dat maakt het, het is heel hecht. En als dat ineens verstoord is, verdwenen, stuk is, dan hakt dat er enorm in. En ik ken een voorbeeld van een mevrouw die aan een groot onderzoeksproject aan het werken was. En uiteindelijk met haar onderzoeksleider een helder beeld had waar dat naartoe moest. En alle ins en outs, en dat was heel innovatief. En op een gegeven moment kon zij ook over dat onderzoek verder met niemand in diepte meer spreken. Dat is dan nog een bijkomstig effect. Ja. Los van het feit dat die gesprekken allemaal wijzen op diep verdriet. Een werkplek, bijvoorbeeld op een gemeente waar iemand is weggevallen, waar nog steeds foto's staan van een jong gezin. En dat geldt ook voor buren. Dat je een auto naast een huis waar je woont ziet staan, waar ooit een gezin woonde met jonge kinderen, waar nu al maandenlang niks gebeurt. Dat zijn allemaal herinneringen natuurlijk aan een groot verlies wat heel dichtbij is. En hoe moeilijk is het ook voor hulpverlening bijvoorbeeld om goed aan te voelen wat iemand nodig heeft? Want de een gaat er anders mee om dan de ander, denk ik. Dat is sowieso een goede vraag. Dat is ook een ander type vraag. Dat, In hoeverre, als je naar de huisarts gaat en je spreekt over klachten die je hebt, dan is maar de vraag of zo'n gebeurtenis dan ook ter sprake komt daarin. Dus dan is het heel moeilijk om daar een verband in te leggen. Aan de andere kant weten we ook dat we die interviews gehouden hebben, dat het me echt de klachten die men had wel meeviel. Wel slaapgebrek in het begin. Wat wil ik daar nog over zeggen? Ja, hoe mensen ermee omgaan en zeggen, ja, dat gaat voor de een anders dan voor de ander. Maar je zegt slaapgebrek. Zeker. En voor de een anders dan voor de ander. Sowieso, er is niet één nabestaande. Iedereen gaat anders met verlies om. Maar wat ik ook wel opvallend vind, juist als we collega's en buren vergelijken met direct nabestaanden. Er bestaat ook zoiets als een getroffene hiërarchie. Dat bestaat binnen een ramp. Dus mensen die meer verdriet zouden hebben waar het erger voor zou zijn. Maar ook tussen rampen. Dat de ene ramp erger is dan de andere. En wat we merkten met die interviews met buren en collega's. Is dat, wat ik net vertelde. Het verlies is ontzettend groot. Men is iets kwijt wat onvervangbaar is. En dat doet pijn. Daar is verdriet over. Tegelijkertijd beamen zij zelf ook dat zij zich niet zo primair als nabestaande ziet. Want die rol is toch wel echt voorbehouden aan directe een partner, kinderen. Dus men voelt dat ook, maar alle verhalen wijzen wel degelijk op verdriet. Michel Dukers, heel erg bedankt voor uw uitleg. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. U luistert naar een extra uitzending van de NOS en Omroep Max. Rechter Steenhuis leest heel gedetailleerd de uitspraak voor in de MH17-zaak. U hoort hem op de achtergrond. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, die volgt dat op de voet. Die vat het zometeen weer duidelijk voor u samen. Dus u hoeft daarvan niets te missen. Nu eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Vlucht MH17 is in 2014 neergehaald met een Russische boekraket. Die werd afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne. Dat heeft de rechter gezegd bij het begin van de uitspraak in het proces. Straks komt aan de orde of de vier verdachten daarbij een strafbare rol hebben gespeeld. Als het aan Polen ligt, krijgt Oekraïne toegang tot de plek waar dinsdag een raket insloeg. Amerika en de NAVO denken dat het een Oekraïnse luchtafweerraket was. Kiev twijfelt eraan en wil daarom de plaats van het incident kunnen onderzoeken. De overheid kan niet alle energiekosten voor sportclubs compenseren, zegt minister Helder van Sport. Veel verenigingen maken zich zorgen over de stijgende energieprijzen. Het kabinet onderzoekt hoe groot de problemen zijn en maakt daar eind deze maand meer over bekend, zei minister Helder. De kans op hevige regenval en overstromingen in West-Afrika is door klimaatverandering veel groter geworden. Dat zegt een internationale onderzoeksgroep. Landen als Nigeria, Niger en Tsjaad werden eerder dit jaar getroffen door extreem weer, waarbij ruim 800 doden vielen. De ramp met de MH17. De uitspraak. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Welkom terug bij deze extra uitzending op NPO Radio 1. Snel weer naar de rechtbank, naar Matthijs van der Wiel. We waren net gebleven bij de vraag of het Openbaar Ministerie ontvankelijk was, of dit proces gevoerd mocht worden zoals het is gevoerd. En het antwoord op die vraag is ja. Er was geen enkele reden om daar iets tegen in te brengen, heeft de rechter gezegd. En vervolgens ging hij over tot het bewijs. Allereerst het bewijs voor die twee vragen die al meteen beantwoord zijn. Essentiële vragen. Inderdaad, het was een boek. En inderdaad, de boek is afgevuurd vanaf dat landbouwveld in het oosten van Oekraïne. En dat bewijs wordt nu doorgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over foto's van een rookspoor in de lucht die toen zijn gemaakt. En de verklaringen van een hele belangrijke getuige, een anonieme getuige in deze zaak, getuige M58, die gezegd heeft dat hij vanaf een kruispunt heeft gezien dat de raket de lucht inging op dat tijdstip. En dat hij daarna zag hoe de afvuurinstallatie op een trailer werd afgevuurd en dat er één raket miste. Nou, hele belangrijke verklaring natuurlijk. Er werd nog eens verteld hoe dat allemaal is geverifieerd. Onder meer door het KNMI heeft daar een rol in gespeeld. Heeft gekeken naar de lichtinval, naar schaduwen. Het NFI heeft de camera, de geheugenkaart en de foto's onderzocht om te kijken of ze niet vervalst zijn. En deze getuige M58 is gehoord. En de verdediging had gezegd, ja, hij heeft niet steeds hetzelfde verklaard. Hij is inconsistent geweest. Nee, zegt de rechter, dat kan wel zo zijn. Maar hij is niet bewust leugenachtig geweest. En de inconsistenties in zijn verhaal die zijn te verklaren. En over de belangrijkste zaken twijfelt niet. Dus deze getuige, belangrijke getuige, M58, die is betrouwbaar. Zijn verhaal over wat hij daar heeft gezien kan gebruikt worden als bewijs. Hij noemde zojuist ook de satellietfoto's van dat veldje, waarop de sporen van het afvuren te zien zijn. Satellietfoto's van voor en van na het afvuren van de raket. Laten we even luisteren naar de voorzitter Hendrik Steenhuis. Zelfstandig rijdt. En dat wijst erop dat de Buchtaler niet ver van de beoogde inzetlocatie is. En op het moment waarop deze video is gemaakt, is de Buchtaler daadwerkelijk slechts een paar kilometer van het bedrijf. Buchtaler, zo heet zo'n afvuurinstallatie. Dat zegt het apparaat waarmee de Buk is een raket en de Taylor, dat is de installatie waarmee die wordt afgevuurd. Die is veelvuldig gefilmd en gefotografeerd. Dat hebben we ook tijdens de behandeling van de zaak gezien. Hele mooie reconstructies aan de hand van allerlei filmpjes die mensen met hun telefoons hebben gemaakt in dat gebied. Kan eigenlijk de hele route van dat apparaat gevolgd worden. Vlak voor het afvuren kwam die uit Rusland, werd die daar naartoe afgevuurd. En meteen toen de verdachten doorhadden wat er was gebeurd, dat ze een passagiersvliegtuig uit de lucht hadden geschoten, is die ijlings weer afgevoerd richting de Russische grens. Daar zijn heel veel foto's en filmpjes van. Belangrijk bewijs, dus de rechter gaat nu vaststellen of die foto's en of die video's gemanipuleerd zijn, dan wel bereikbaar als bewijs. En alles wat ik tot nu toe gehoord heb, wijst op het laatste. Dat is bewijs voor die ene conclusie die ik net al noemde. Het was een Buk-raket afgevuurd vanaf die locatie. Matthijs van der Wiel. De ramp met de MH17 had natuurlijk ook impact op de luchtvaart. Ruud Stegers is vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Meneer Stegers, goedemiddag. Bent u er? Meneer Stegers, ja? Ja, even testing, 1, 2, ja. U kunt ons horen, hè? Mooi. Jazeker. Waar was u die bewuste dag, 17 juli 2014? Ja, ik had een werkdag op kantoor bij onze vereniging. En gedurende de middag kwam vervolgens het bericht binnen dat er een vliegtuig was neergestort. Wat denk je dan onmiddellijk? Ja, het is altijd natuurlijk ontzettend schrik als er een groot passagiersvliegtuig neerstort. En dat levert meteen heel veel vragen op. Terwijl we ook tegelijkertijd weten dat het antwoord op die vragen vaak lang op zich laat wachten. Omdat je, er moeten onderzoeken gedaan worden. Dus we proberen weg te blijven van speculeren. Ja. Maar in dit geval, het was een vliegtuig dat Amsterdam vertrok. Hè, de informatie kwam langs rond binnen, Nederlanders aan boord. Ja, en als dan op een gegeven moment blijkt dat het zomaar eens een raket kan zijn geweest, want dat was natuurlijk initieel ook niet duidelijk, maar dan schrik je er ontzettend van. Het levert heel veel vragen op onder collega's. Want u zegt dit nu even in één zin, want daar zat natuurlijk wel wat tijd tussen. Hè? In eerste instantie was de melding een vliegtuig neergestort in Oekraïne. Toen werd al duidelijk dat het vanuit Amsterdam is. Dan wordt het ook ineens anders, want dan komt het letterlijk wel heel dichtbij natuurlijk. Nou ja, dat is het. Je hebt als vlieger ga je naar je werk en je denkt van ik ga een vlucht doen. En je bent ook getraind dat je in staat wordt gesteld om gewoon allemaal situaties op te lossen. En een ongeluk is altijd heel erg. En natuurlijk willen we dan weten wat er gebeurd is. Maar wat dit extra dichtbij maakte was dat het en Amsterdam was en veel Nederlanders. En dat het ook een situatie was waar je eigenlijk als vlieger helemaal niets aan kan doen. En dat geeft gewoon heel veel onzekerheid. En dat merkte toen ook bij collega's die daar ook wel heel veel vragen naar aanleiding van dit ongeluk hadden. Van, kan ik nog wel veilig vliegen? Ja. Want dat is natuurlijk het bizarre eigenlijk. Dat na zo'n ramp en het bekend worden. Nou ja, goed, nogmaals, dat is een proces van uren voordat dan een beetje duidelijk wordt. Hè, wat de eerste contouren zijn. Maar intussen stijgen er gewoon over de hele wereld weer vliegtuigen op natuurlijk. Ja. Ja. We hebben nooit gehad dat als er een ongeluk gebeurt dat gelijk wereldwijd de hele luchtvaart stil komt te liggen. Omdat het over het algemeen gewoon een lokale oorzaak heeft. We zien natuurlijk wel dat als er technische oorzaken onder liggen, dan kan het zijn dat een fabrikant dan een vliegtuig stil aan de grond zet. Ja. Maar er wordt vanaf dat moment gevlogen. En ook die routes, die zijn ook nog gevlogen. Ja, daar was natuurlijk in het begin ook veel, zeker bij leken, daar onduidelijkheid over. Hoe kan het dat je over een oorlogsgebied vliegt? Ja, dat is altijd een goede vraag. Het probleem is, de wereld heeft een heleboel plekken die gevaarlijker of minder gevaarlijk zijn. Als je kijkt van waar we vliegen, de meeste landen waar we overvliegen zijn in staat. Die hebben de capabilities, zoals dat heet, om een vliegtuig neer te halen. Maar die zullen dat niet doen en die hebben geen enkel belang. En het is altijd achteraf heel makkelijk om te zeggen, daar hadden we niet moeten vliegen. En ik moet zeggen, sindsdien is de bewustwording wel heel erg groter geworden hoe we daarmee omgaan. Maar achteraf gezien hadden we daar niet moeten vliegen. Dat zegt iedereen natuurlijk. Ja. Maar er was geen enkele indicatie voor ons, in ieder geval als vliegers ook, dat je daar niet veilig kon vliegen. Want daar moeten we wel op kunnen rekenen. Want hoe zit je als piloot eigenlijk achter de stuurknuppel? Even los van in dit geval dan die oorlog in Oekraïne die bezig was. Ja, nu ook weer bezig is overigens natuurlijk. Maar ja, er zijn inderdaad meer gebieden natuurlijk waar het gevaarlijk zou kunnen zijn. Besef je dat dan als je zo'n kist vliegt? Ja, in de zin dat voorafgaand aan de vlucht maken we de inschatting of het veilig is. Dan krijgen we ook speciale briefings voor, dat je gewoon weet van nou, dit gebied is veilig, hier mogen we komen, hier mogen we niet komen. Maar we zijn er natuurlijk wel bij afhankelijk van de analyses van luchtvaartmaatschappijen die ze doen, ook gesteund door overheden tegenwoordig, om die inschatting te doen. Want zodra je er eenmaal vliegt, dan kun je niks meer. Ja, dan moet je hoogstens weten van nou, ik kan hier niet naar beneden. Dat kan een reden zijn om een andere route te nemen. Maar ja, als we van tevoren zouden denken dat het gevaarlijk is, dan gaan we natuurlijk niet. U zei het al, ja, ook door deze ramp is er in de luchtvaart natuurlijk toch het een en ander veranderd. Wat is de impact geweest? Nou, die is in die zin, in positieve zin, ook heel groot geweest. OVV, onderzoeksraad, die het onderzoek gedaan en die heeft ook diverse aanbevelingen gedaan. En wat daaruit is gekomen uiteindelijk is dat er nu een expertgroep is en een stuurgroep voor het overvliegen van conflictgebieden. Daar zijn maatschappijen bij betrokken, luchtvaartmaatschappijen. Daar is de overheid via de NCTV, AIVD, Militaire Inlichtingendienst zijn erbij betrokken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken. En die delen informatie met elkaar. En dat is een hele grote winst, omdat daarmee de informatiepositie van al die partijen met elkaar oplijnt. En er kan ook veel beter een keus gemaakt worden en een beslissing genomen worden wat verantwoord is en wat niet verantwoord is. En ik denk dat misschien wel een aantal jaar terug, je weet nooit of het had voorkomen, hè, want het was ook geen Nederlandse maatschappij, maar het was wel iets dat misschien had geholpen, als dat toen er ook was, om eerder die keus te maken dat het niet goed was om daar te vliegen. En dat is echt wel een hele grote verbetering sindsdien. Ja, want er waren toen eigenlijk, ja, het was Malaysian Airlines natuurlijk, maar die vloog volgens mij in opdracht van de KLM. Dus je had, laten we zeggen, meerdere partijen die er eigenlijk bij betrokken waren op die manier. Ja, precies. Hoe dat werkt is dat grote maatschappijen die doen zogenaamde codeshares. Dus niet alle vluchten voeren ze zelf uit, maar dat doen we binnen een alliantie met partners. Zodat we een heel groot netwerk kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld, wij kunnen tickets verkopen vanaf Amsterdam naar een willekeurige bestemming in Amerika. En het stuk in Amerika wordt dan vaak gevlogen door een Amerikaanse maatschappij, een van onze partners. En datzelfde geldt voor het stuk over de oceaan. En Malaysia is ook zo'n partner. En ja, binnen de alliantie worden kwaliteitseisen aan elkaar gesteld. En dan worden dit soort dingen ook meegenomen. Maar uiteindelijk is het wel ook afhankelijkheid weer van de informatie die zo'n eigen maatschappij krijgt, hoeveel er gedeeld mag worden. Want het gaat wel om gevoelige informatie. Dus dat is best wel een lastige situatie uiteindelijk. Ja, want ik herinner me van toen ook nog wel, er waren ook toen al maatschappijen die niet meer over dat gebied vlogen. Dus die hadden dat zelf al bepaald. Omvliegen is natuurlijk ook duurder. Dus ja, dat speelt misschien ook nog een rol. Ik weet niet. Maar u zegt eigenlijk dat is er geleerd van deze ramp ook. Dat die beslissing daarover nu veel eenduidiger is. Wie daarover beslist om over een wel of niet over conflictgebied te vliegen? Nou, de beslissing ligt, en dat was toen ook al zo, bij de maatschappijen zelf. Op dit moment is het niet zo dat de overheid daar een stem in heeft. Ze delen wel die informatie met elkaar. Het feit dat er toen de tijd maatschappijen waren die al eerder hadden gezegd we gaan niet, dat hoeft niet wat te zeggen. Dat hangt ook af van de lokale politieke verhouding van het land waar dat toestel vandaan komt, met het land waar je over vliegt. Ik kan me zo voorstellen dat een toestel wat uit Israël komt niet over Iran moet vliegen. Maar als wij eroverheen vliegen, is het geen probleem. Dus dat zijn echt wel afwegingen die een rol spelen bij zoiets. En plat zeggen, er waren maatschappijen die niet meer deden. Dus dat hadden wij ook niet moeten doen. Dat gaat te ver. In dit geval was het natuurlijk overduidelijk dat we daar niet meer hadden moeten zijn met z'n allen. Nee. Geen enkele maatschappij, maar dat is wel heel makkelijk achteraf natuurlijk. Ja. Dank voor uw reactie, meneer Stegers. Ruud Stegers is vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Gaan we even naar de rechtbank, naar Matthijs van der Wiel. De rechtbank die in toch detail heel veel onderdelen van het bewijs bespreekt en vertelt waarom dat bewijs gebruikt kan worden hier in dit vonnis. Ook omdat sommige van die bewijsmiddelen door de verdediging in twijfel zijn getrokken. Gaat het bijvoorbeeld over telefoongesprekken die een grote rol spelen in dit proces. Telefoongesprekken tussen de hoofdrolspelers die het hadden over die bukraket die ze nodig hadden. Het hadden over het vervoer en het neerzetten van die lanceerinstallatie. En daarna over de afvoer. Eerst waren ze nog heel opgetogen daarover dat het gelukt was om een vliegtuig uit de lucht te schieten. Toen ze doorhadden dat het een Boeing was met vakantiegangers, werd het een heel ander verhaal uiteraard. Er is over gezegd dat die stemmen vervals zijn, dat het niet klopte. Nou, de rechter heeft uitgelegd waarom hij dat niet gelooft. Een van de verdachten, Pulatov, die zich liet vertegenwoordigen, die had ook gezegd van ja, wij voerden die gesprekken omdat we wisten dat we werden afgeluisterd en wij wilden hiermee misleiden. We wisten dat de Oekraïnse geheime dienst meeluisterde en we wilden ze afschrikken met een geconstrueerd verhaal dat we een boek hadden. Nou, daarvan zegt de rechter dat is volstrekt onaannemelijk, want we hebben al die foto's en al die filmpjes van die boekraket daar in dat gebied op die dag. Er is ook gezegd, foto's zijn getruckeerd. Nee, zegt de rechtbankvoorzitter, het is ondenkbaar dat zoveel filmpjes en foto's zo snel konden worden gemanipuleerd zonder sporen achter te laten. En al dat beeldmateriaal is op veel plekken in meerdere landen op allerlei manieren onderzocht. En er is geen aanwijzing dat er gemanipuleerde foto's tussen zitten. Zo wordt het heel gedetailleerd, worden al die bewijsstukken één voor één doorgenomen, waardoor het echt langer duurt dan we vooraf hadden verwacht. Want nog steeds is de rechtbank bezig met het betogen waarom die eerste vragen beantwoord konden worden. Het is een bukraket en hij is vanuit het oosten van Oekraïne afgevuurd. Daar is hij nog steeds niet toegekomen aan de volgende stap. Heel belangrijk. Wat is nou de rol van deze vier verdachten en kunnen ze hiervoor worden veroordeeld? Matthijs van der Wiel. DNA-deskundige van het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, Lex Meulenbroek, leidde samen met zijn collega's het onderzoek naar de identificatie van de 298 slachtoffers. Hij schreef het boek MH17, De Thuisreis, waarin hij in gesprek gaat met nabestaanden en terugblikt op het onderzoek. Meneer Meulenbroek, goedemiddag en welkom in de studio. Goedemiddag. Waar was u toen u over de ramp hoorde? Nou, dat weet ik nog heel goed. Ik was op weg met twee collega's naar Utrecht. Daar zou een persconferentie zijn omdat na 20 jaar eindelijk de Utrechtse serieverkrachter in beeld was gekomen door een DNA-match. Mm-hmm. We zouden bij die bijeenkomst zijn. Maar onderweg hoorden wij dus al de berichtgeving dat er iets heel heftigs aan de hand was, gebeurd was ergens in Oekraïne. En snippers van Niels kwamen tot ons en die persconferentie was eigenlijk heel bizar, omdat er iedereen die daar was, veel journalisten, ook wel door hadden. Er is iets heel heftigs, iets heel ingrijpends aan de hand, waarvan we nog niet overzien wat dat is. Hoe ernstig en serieuze zaak waar u bij was, ook was, toch ja. Had dat deze impact. Ja. En hoe snel denkt u dan ook, nou, dat zou goed kunnen dat wij als NFI daarbij betrokken worden? Nou ja, de ramp speelde zich af in Oekraïne en normalitair wordt dan in het land waar het zich afspeelt of waar het gebeurd is, het onderzoek gedaan. Maar we hadden natuurlijk wel snel door dat niet zo zou plaatsvinden. En dan is het afwachten of wij als NFI het identificatieonderzoek mogen doen. En wij hebben daar wel gelijk aangegeven dat we daar dat kunnen. We hadden immers ook al de Tripoli-ramp gedaan 4 jaar daarvoor in 2010. Dus we waren wel in staat om dit te doen. En we realiseerden ons ook wel dat het een enorm omvangrijk onderzoek zou worden. Maar we vonden het belangrijk om aan te geven dat wij dat graag wilden doen, ook omdat er zoveel Nederlandse slachtoffers waren. Ja, maar dit was wel op een rampplek, in dit geval in oorlogsgebied. Dat is anders dan de meeste andere zaken waar u bij betrokken bent. Ja, het was ook uniek in de wereld dat er ook voor het eerst dat eigenlijk een hele rampplek werd getransporteerd naar een ander land om daar het onderzoek vervolgens te doen. Dat is uiteindelijk in Hilversum heeft dat plaatsgevonden. Dat was ook niet eerder gebeurd, dus het had logistiek een enorme uitdaging. En ik denk onder leiding van het LTFO is dat denk ik voortreffelijk uitgevoerd. Ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Want zoals gezegd, dat werd gedaan in die kazerne hier in Hilversum. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Ja, in de kazerne werkten dus heel veel specialisten, ook uit heel veel landen. Uiteindelijk, onze rol was het DNA-onderzoek. Op die manier mensen te identificeren. Dus in Hilversum werden dus DNA-monsters afgenomen van al die menselijke resten die daar binnenkwamen. En dat ging vervolgens naar Den Haag, naar het NFI. En daar hebben wij uiteindelijk zo'n jaar lang allerlei identificaties gedaan. Hoe was dat voor u? Ja, het was een immens heftige periode. Wij zijn natuurlijk bij het NFI heel wat gewend. Maar dit was in omvang zo enorm groot. En het maakt het extra bijzonder, omdat het was voor iedereen, komt het heel dichtbij. Iedereen had in dat vliegtuig kunnen zitten. Je werd ook s'avonds geconfronteerd met beelden van nabestaanden, van slachtoffers. Dus het was voor iedereen ook iets wat heel dichtbij was. En dat maakte het uitzonderlijk. Maar ik moet zeggen, we hebben met enorm veel mensen dit gedaan. Het mooie was ook wel dat wij konden ook iets doen. Je wil iets doen. En wij konden ook daadwerkelijk iets doen. En dat gaf ook wel een heel bijzonder gevoel. U zag het verdriet van de nabestaanden. Maar wist ook van, ik doe mijn uiterste best om zoveel mogelijk mensen te identificeren. Ja, en we wisten op voorhand dat een enorme moeilijke uitdaging zou worden. Omdat 298 vermisten of slachtoffers. Ja, en de rampplek was heel heftig. Dus het was een enorme uitdaging, ook technisch, om dat voor elkaar te krijgen. Maar er is zo'n enorme gedrevenheid binnen het NFI en alle mensen om ons heen om dat te gaan doen. En mensen kwamen spontaan terug van vakantie. Iedereen wilde meehelpen. En ik moet zeggen, dat is een periode geweest die ik echt nooit meer zal vergeten. De saamhorigheid die je dan hebt, zowel bij ons binnen het NFI met zoveel mensen, maar ook in Hilversum, waar heel veel van verschillende nationaliteiten samenwerkten om de lijken te identificeren, om onderzoek te doen, ook om spullen uit te zoeken. Er heerste zo'n saamhorigheid. Ja, dat gaf eigenlijk zoveel energie. Dat blijft nog steeds iets wat je bijna niet uit kan leggen. Ik hoorde vanmorgen een van de nabestaanden, ook hier op de radio bij Ghislaine, bij Spraakmakers, die om even aan te geven hoe dat dan, laten we zeggen, voordat jullie er iets mee kunnen, daar werd gewoon gevraagd, heb je misschien nog ergens een teennagel liggen? Maar op dat minuscule niveau begint het dus eigenlijk. Ja, wat je nodig hebt, is uit de Oekraïne kwamen dus uiteindelijk duizenden delen van mensen. Maar om die te identificeren door middel van DNA-onderzoek heb je natuurlijk vergelijkingsmateriaal nodig. En dat moet komen van nabestaanden, van directe, nabije verwanten. Dus wij zijn gelijk gestart, of de politie is overal bij nabestaanden gaan vragen om DNA. Dat hebben wij gelijk in allerlei stambomen kunnen plaatsen, zodat elk geïdentificeerd, of elk lichaamsdeel waar wij een profiel van verkregen, konden wij gelijk met al die stambomen vergelijken, om op die manier te kijken waar past deze persoon, bij welke familie hoort hij. En dat is dus een heel bijzonder onderzoek. Je hebt dus ook echt de hulp nodig van de nabestaanden. Ja. Spreekt u die zelf dan ook, of gaat dat dan weer via een tussenpersoon die als jullie een match hebben? Dat gaat eigenlijk via een commissie. Ja. Dus als er een match wordt gevonden, en die volgt op een gegeven moment natuurlijk dagelijks, dan wordt dat door een commissie beoordeeld. En die gaan uiteindelijk ook kijken, is dat voldoende om uiteindelijk iemand definitief te identificeren. En het was zo dat in het begin konden ook nog andere hulpmiddelen helpen, zoals vingersporen of gebitsgegevens of kleding of tatoeages. Maar gaandeweg was men eigenlijk alleen maar afhankelijk nog van DNA. De lichaamsresten die kwamen waren alleen maar kleine stukjes bot bijvoorbeeld. Ja, dan heb je alleen nog maar DNA als middel. En uiteindelijk, en dat vind ik nog steeds heel indrukwekkend, bij 123 mensen kunnen identificeren puur en alleen op DNA. Dus dan is het toch gelukt. De missie heette Bring Them Home. We hadden natuurlijk heel graag alle 298 thuisgebracht. En op 2 na is dat niet gelukt. Zou dat in de toekomst nog kunnen? Weer met vernieuwde en verbeterde technieken? Nou ja, er moeten er toch ook wel eigenlijk wel wat gevonden worden. Want wij hebben eigenlijk alles wat er binnen is gekomen is onderzocht. En dat hebben we voor 98% kunnen thuisbrengen bij een persoon, bij een slachtoffer. Dus ja, je wil natuurlijk eigenlijk altijd het helemaal voor elkaar krijgen. En dat knaagt nog wel. Dat niet helemaal gelukt is. Maar op voorhand 296 mensen identificeren. Op voorhand hadden we daar echt voor getekend. We hoorden van mevrouw Salomon al eerder deze uitzending dat er op de rampplek werd gesjoemeld ook met bewijsmateriaal. Hè? Dat werd meegenomen, versleept. Hebben jullie daar ook nog last van gehad bij het onderzoek? Of konden jullie dat terugzien? Nee, sterker nog, wij zijn eigenlijk, en ook het LTFO die het hele onderzoek leidde, heel erg onder de indruk geweest van wat de Oekraïners daar hebben gedaan. Die hebben ongelooflijk goed gezocht. We zeggen wel eens 289 personen zijn mede teruggevonden door het goed zoeken van de Oekraïners zelf. Ze hebben daar hele goede teams, omdat je hebt daar mijnen. Dus ze zijn daar gewend om mensen te zoeken die vermist raken. Ze weten ook waar ze naar moeten kijken. Dus ze hebben ongelooflijk veel goed werk geleverd om al deze mensen thuis te krijgen. De rechter is denk al ongeveer anderhalf uur bezig met het voorlezen van de uitspraak in de MH17-zaak. Matthijs van der Wiel volgt het. Ja, en nog niet aan het einde gekomen. Ik zei anderhalf uur, een uur, drie kwartier, dat hadden we vooraf gehoord. Met het tempo waar het nu gaat en het detailniveau waarmee alles besproken wordt, ga ik ervan uit dat het langer gaat duren. We waren net gebleven bij de foto's en de filmpjes en de telefoongesprekken. Conclusie daarvan was uiteindelijk dat alle tapgesprekken door de verdachte zijn gevoerd, niet zijn gemanipuleerd, dus zijn authentiek en bruikbaar. En ook al het foto- en videomateriaal is niet gemanipuleerd en daarom bruikbaar als bewijs. En vervolgens ging de rechtbank over met het bespreken van het belangrijke kwestie, misschien wel de belangrijkste kwestie, de rol en de verantwoordelijkheid van deze vier verdachten. Eerst schetst hij heel kort de context nog. De militairen in dat rebellenrepubliekje hadden dit soort wapens nodig om zich te verdedigen tegen de Oekraïnse luchtmacht. Want die vloog heel hoog, bestookte ze vanaf heel hoog, kon niet geraakt worden met hun eigen wapens. Ze leden zware verliezen en daarom vroegen ze om het wapen. En vervolgens ging je over tot de rol van bijvoorbeeld verdachte Dubinsky, die organiseerde het transport. En een directe rol op de grond had verdachte Garchenko. En Hirkin, verdachte nummer 3, die was daar de militaire leider. Die gaf sturing en leiding in de operatie. Werd zojuist besproken. Laten we even luisteren naar rechtbankvoorzitter Steenhuis. Worden beoogd. En dat kan aanleiding zijn van de inzet van de wapen af te zien of deze af te breken. Bijvoorbeeld als wordt ingezien dat het doel een burgervliegtuig blijkt te zijn. Het gebruik van de bucktail vergt bovendien een goed opgeleide bemanning. En verder kan het wapen niet zomaar worden ingezet. Hier gaat het over de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen. Hebben zij genoeg gedaan om de ramp te voorkomen? We hebben het er eerder over gehad. Het was nooit de bedoeling om een Boeing uit de lucht te schieten. De bedoeling was om zo'n Oekraïens gevechtsvliegtuig neer te schieten. Maar ze hebben bewust een heel groot risico genomen door die voorzorgsmaatregelen niet te nemen. Deze bestaat uit meerdere stappen. Hetgeen betekent dat het afvuren van een bukraket niet per ongeluk gebeurt. Ook niet in een opwelling, maar zeer bewust en doordacht. Volgens een door de technische vereisten voorgeschreven werkwijze. De rechter gaat na hoe het had gemoeten. Is dat nagegaan en vertelt dat nu? Je moet radars controleren, precies weten wat je gaat doen. Van de raket op het betreffende doel. Gelet op de aard van het wapen en het doel waarop het wordt afgevuurd, is volstrekt duidelijk wat de gevolgen van het afvuren zullen zijn. Dat is namelijk het doen verongelukken van het vliegtuig en het om het leven komen van de inzittenden ervan. En deze conclusie zal van belang zijn als straks die vraag moet worden beantwoord. Was hier sprake van wat ik eerder noemde voorwaardelijk opzet? Wisten de verdachten dat dit kon gebeuren? Hebben ze zo'n groot risico genomen dat ze daarmee die te lastig gelegde moord inderdaad kan worden toegeschreven? Ja, dat gaan we dus straks aan het eind horen van die vier verdachten. Wat de rechter daarvan vindt. Want ook het komend uur zijn we hier bij u met deze extra uitzending. In verband met de uitspraak MH17. Lex Meulenboek blijft hier zitten van het NFI. En ook Helga Salomon is Ruslanddeskundige. Zal ons met raad en daad bijstaan. Het komend uur. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Qatar. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. 3 uur. NPO Radio 1. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Een heel goede middag. Ook het komende uur zijn we bij u met de uitspraak van de rechter over de ramp met MH17 in 2014. En de verwachting is dat de rechter dus dit half uur aan het eind van die uitspraak komt. En dat laten we uiteraard aan u horen. Nu het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. De rechter in de MH17-zaak zegt in het vonnis dat er sprake is van een eerlijk proces en dat de rechtbank niet is beïnvloed. Volgens de advocaat van een van de verdachten leidt het Openbaar Ministerie aan tunnelvisie en heeft het zich vooral laten leiden door de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Maar ook daar is de rechter het niet mee eens. Aan het begin van het voorlezen van het vonnis zei de rechter dat de MH17 is neergehaald met een Russische boekraket die werd afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne. Daarvoor is volgens de rechtbank een overvloed aan bewijs. Of de 4 verdachten daar schuldig aan zijn, wordt straks bekend. De regering van de nieuwe Britse premier Sunak presenteert vandaag de begroting. Dat is een grote dag voor de Britse economie, voor de nieuwe regering en voor de mensen in het land die de gevolgen in de portemonnee zullen voelen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Iedereen moet meer belasting gaan betalen en publieke sectoren moeten gaan bezuinigen. Dat was de boodschap van de Britse minister van Financiën vandaag. We betalen de rekening voor de pandemie, voor de energiecrisis. We hebben te maken met hoge inflatie en we zitten in een recessie. Een heleboel slecht nieuws dus. Maar met deze begroting hoopt de conservatieve regering het vertrouwen in de overheidsfinanciën te herstellen, nadat de vorige premier een flink gat op de begroting had achtergelaten. De belastingen worden met ruim 24 miljard pond verhoogd en er wordt voor meer dan 30 miljard pond bezuinigd. De bezuinigingen treffen onder meer de politie en het onderwijs. Het Britse zorgsysteem blijft buiten schot. De overheid kan niet alle energiekosten voor sportclubs compenseren, zegt minister Helder van Sport. Veel verenigingen maken zich zorgen over de stijgende energieprijzen. Het kabinet onderzoekt hoe groot de problemen zijn en maakt daar eind deze maand meer over bekend, zegt de minister. Jeugdbeschermingsorganisaties doen vanwege de werkdruk niet meer mee met een aantal overleggen met de overheid. Ze schrijven in een brief dat het crisis is en dat de problemen het afgelopen jaar niet minder zijn geworden. Eerder werden al bureaudiensten en huisbezoeken geschrapt. De prijzen van tweedehands auto's zijn niet eerder zo hoog geweest als nu, zegt verkoopsite Autoscout24. Vorige maand kostte een occasion gemiddeld ruim 24.000 euro. Dat is ruim 16% meer dan een jaar geleden. Pegida-volman Edwin Wagensveld wordt niet vervolgd voor de uitspraken die hij vorige maand deed tijdens een anti-islamprotest in Rotterdam. Wagensveld had aangekondigd dat hij een Koran zou verbranden. De politie hield dat tegen. Wagensveld werd opgepakt omdat hij volgens de politie een beledigende leus riep. Maar omdat de woorden van Wagensveld waren gericht tegen de islam als religie en niet tegen moslims als groep, concludeert het Openbaar Ministerie dat er geen sprake was van groepsbelediging. De overstromingen dit jaar in Nigeria, Niger en Tjaad hebben een verband met klimaatverandering, zeggen wetenschappers. Bij die overstromingen kwamen honderden mensen om het leven. En in de toekomst zullen hevige overstromingen vaker voorkomen, zegt het Rode Kruis. Het komt 80 keer vaker voor nu dan in het verleden. Wat betekent dat die overstromingen nu zo eens in de 10 jaar te verwachten zijn. Dus dat is echt iets waar ze zich goed op moeten voorbereiden. Terwijl dat voor klimaatverandering iets was wat heel zeldzaam was. Op de klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte wordt gepraat over wie er moet opdraaien voor klimaatschade. Arme landen vinden dat rijke landen dat moeten doen. Het weer regenachtig, maar vanuit het zuiden geleidelijk droger. Ook de zuidoostenwind zwakt af. Vanavond en vannacht vrijwel droog met minima tussen 5 en 10 graden. Morgen vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt niet warmer dan 10 graden. In het weekend nog kouder met nachtvorst. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja. Er staat 100 kilometer file, dat is best veel voor dit tijdstip. Maar de meeste files zijn niet al te lang en leveren ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort wel een kwartier oponthoud bij knooppunt Hoevelaken. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. De A2 Eindhoven-Utrecht staat behoorlijk vast tussen Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. 8 kilometer daar en ook een kwartier vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein is de vertraging nu 10 minuten. Ster. Ontdek meer op rnab.nl/denkenenkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. Let op, geld lenen kost geld. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar B-Shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt. Beter verzekerd. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutloswiskunde.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1. NOS Max. De ramp met de MH17. De uitspraak. Mark Visser en Jurgen van den Berg. En dat is een lange gedetailleerde uitspraak. We luisteren de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp onder andere naar in de rechtbank. Het gaat wel langzaam naar het einde, Matthijs van der Wiel. Ik denk het wel. De rechter bespreekt nu de verantwoordelijkheid van de verschillende verdachten. Laten we even luisteren. Het gaat nu over verdachte Girkin. Inclusief alle gevolgen van die inzet. Girkin is daarom aan te merken als functioneel pleger van deze medegepleegde feiten. Hij was minister van Defensie in die rebellenrepubliek. Echter tot dezelfde conclusie als voor Tsjatsjenko en Dubinsky. Namelijk dat de onder 1 en 2 telkens primair te lasten gelegde feiten als medepleger wettig en overtuigend bewezen worden verklaard. En dat wijst op een veroordeling die er gaat komen. Die twee feiten, 1 en 2, die de rechter noemt, dat zijn 1. Het neerhalen van een vliegtuig staat maximaal levenslang op. En 2. De moord op 298 inzittenden staat ook maximaal levenslang op. Nu gaat het over verdachte Pulatov. In het stand houden van de eerder genoemde corridor. Die zich liet vertegenwoordigen door twee advocaten hier. De rechter stelt vast dat die corridor een belangrijke functie had voor het handhaven en versterken van de positie van de DPR in het Donbassgebied. In dat licht bezien had Pulatov als coördinator dus een belangrijke positie en rol in dat deel van de Donbass. Uit het samenstel van de informatie uit de zojuist genoemde TAP-gesprekken blijkt dat op 7 juli 2014 de ruimere taak van het beheren van die corridor in elk geval bestond uit het ontvangen en strategisch plaatsen van een aantal tanks die door het Vostok-bataljon werden aangevoerd en het ontvangen en plaatsen van de Buk-Taylor. In de ochtend van 7 juli 2014 heeft Dubinsky Pulatov immers laten weten dat Tsjatsjenko en Buk-Taylor naar Pulatov zou brengen en heeft Dubinsky Pulatov verteld waar deze opgesteld moest worden. Met de opdracht dit alles te coördineren. Dit zijn van de 3 van de 4 mannen die hier terecht staan. Dubinsky Tsjatsjenko een vergelijkbare opdracht gegeven. Hun telefoongesprekken, hun onderlinge communicatie op die dagen is een belangrijk onderdeel van het bewijs. Zijn taak was het begeleiden en bewaken van de Buk-Taylor. Van 3 van de 4 verdachten heeft de rechter dus al gezegd dat ze schuldig zijn, zoals ik het tot nu toe begrepen heb, aan de twee aanklachten. De Buk-Taylor op weg is gegaan naar Snitsne. Alwaar hij bij de First Jet heeft afgesproken met Pulatov. Dan kan er alsnog een andere conclusie uitkomen, maar dit zijn wel hele belangrijke vaststellingen tot nu toe. Daadwerkelijk een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Tsjatsjenko en Pulatov bij de First Jet in Snitsne. Op het moment dat Tsjatsjenko daar met het konvooi met erin de Buk-Taylor arriveerde. De rechter noemt de parkeerplaats bij een supermarkt waar foto's zijn gemaakt. Dat is de naam van die supermarkt die noemt. Vaststaat wel dat Tsjatsjenko na deze ontmoeting gewoon is doorgegaan met het uitvoeren van de opdracht die hij al van Dubinsky had gekregen. De rechtbank kan erop niet vaststellen dat Tsjatsjenko zijn weg richting Pervomaiske in opdracht van Pulatov heeft voortgezet. Deze opdracht was immers al bij hem belegd door Dubinsky, de meerdere van zowel Tsjatsjenko als Pulatov. Wel staat vast dat Pulatov Tsjatsjenko niet heeft tegengehouden om zijn opdracht verder uit te voeren. Uit het bewijs volgt verder dat Pulatov kort na die ontmoeting belt met en wordt teruggebeld door een telefoonnummer dat aan de bemanning van de Buk-Taylor wordt toegeschreven. Er komt echter geen contact tot stand. En de rechtbank ziet hierin niet het bewijs voor een actieve of zelfs cruciale bemoeienis van Pulatov met de uitvoering van de door Dubinsky verstrekte opdracht. Die telefoongesprekken zijn immers niet tot stand gekomen en desondanks is de uitvoering van de opdracht verder gegaan. Van bepaalde invloed op de opdracht kunnen die mislukte contacten dan niet zijn geweest. Of in elk geval kan dat niet worden vastgesteld. De relatie die het Openbaar Ministerie daar belegt tussen Pulatov en vliegtuigspotters is naar het oordeel van de rechtbank zeer speculatief. Pulatov heeft als enige van de 4 verdachten dus Nederlandse advocaten aangesteld die juist dit verweer hebben gevoerd. Die hebben gezegd zijn individuele rol kan niet worden vastgesteld. Er kan niet worden vastgesteld dat hij een belangrijke functie heeft gehad. En daarom gaat de rechter daar nu op in. Nu gaan we kijken of het zijn vrucht heeft afgeworpen om dat verweer te voeren. Om wel advocaten aan te stellen. En rond het moment waarop de Buk-Taylor daadwerkelijk zijn raket afvuurde. De rechtbank acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte Pulatov enige eigen bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de Buk-Taylor, zodat hij niet als klassieke medepleger kan worden gezien, zoals Dubinsky en Tsjatsjenko. Dan resteert de vraag of verdachte Pulatov, net als de verdachte Girkin, in functionele zin als medepleger moet worden gezien. In dat kader overweegt de rechtbank dat is vastgesteld dat verdachte Pulatov wist van de inzet van de boekteler in de operatie waarvoor hij als coördinator was aangewezen. Daar komt bij dat nergens uit blijkt dat Pulatov zich heeft verzet tegen de komst en de inzet van de boekteler vanaf het moment dat hij wist dat die boekteler beschikbaar was voor de separatisten en in een operatie rondom de corridor zou worden ingezet. Daarom kan naar het oordeel van de rechtbank worden gesteld dat Pulatov de inzet van die boekteler aanvaarde. En het eerste vereiste is dan ook voldaan. Voor wat betreft het tweede vereiste, het bestaan van beschikkingsmacht of zeggenschap over de inzet van die boekteler, stelt de rechtbank vast dat Pulatov de specifieke opdracht van Dubinsky had gekregen om in de omgeving van Pervomaiske te blijven, om de boekteler die onderweg was naar hem te bewaken en dat alles te organiseren. Echter, zoals gezegd, was de opdracht om de boekteler naar Pervomaiske te begeleiden en deze te bewaken kort daarvoor ook al door Dubinsky aan Tjatchenko gegeven. Tjatchenko heeft deze opdracht daadwerkelijk uitgevoerd. Hij heeft het vervoer van Dunjesk via Snitsyn naar Pervomaiske begeleid en de bewaking al daar geregeld. Er is dan ook niet alleen geen enkele aanwijzing dat de tussenkomst van Pulatov iets heeft bijgedragen aan de uitvoering van de opdracht zoals door Dubinsky aan Tjatchenko was gegeven, maar evenmin dat hij daar iets aan had kunnen veranderen. Ongeacht wat nu de precieze hiërarchische relatie was tussen Pulatov en Tjatchenko op 17 juli 2014... en of Pulatov Tjatchenko in zijn algemeen het bevelen kon geven, is er niets wat erop wijst dat Pulatov de bevoegdheid had om het in dit geval rechtstreeks door Dubinsky gegeven bevel aan Tjatchenko te veranderen of in te trekken. Zijn coördinerende rol in de militaire operatie rondom de corridor plaatst hem niet boven Dubinsky. De rechtbank concludeert dan ook dat voor het functioneel daderschap vereiste beschikkingsmacht bij verdachte Pulatov heeft ontbroken. Kortom, naar het oordeel van de rechtbank is er geen bewijs dat Pulatov daadwerkelijk zelf enige bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de boekteler. En Pulatov draagt geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de bijdrage van anderen aan deze inzet. De conclusie is dan ook dat Pulatov van elk van de te lastiglegde varianten van beide feiten dient te worden vrijgesproken. En dat is een belangrijke conclusie. Vier verdachten staan hier terecht. Drie hebben ervoor gekozen zich niet te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Ze hebben niet gereageerd, niet mee willen doen en zijn schuldig bevonden. Pulatov heeft zich wel laten vertegenwoordigen door advocaten. Hij wordt vrijgesproken. Waarmee ik zeker niet zeg dat het ligt aan de keuze om je wel of niet te laten vertegenwoordigen. Maar dit is precies het verweer wat deze Nederlandse advocaten hebben gevoerd. Gezegd, zijn verantwoordelijkheid kan niet worden vastgesteld. En ze hebben gekregen wat ze om gevraagd hebben. Alles wijst erop dat hij wordt vrijgesproken. De drie anderen niet. En Tjatchenko worden veroordeeld. En de rechtbank kwalificeert de bewezen verklaarde feiten in hun zaken als de eendaagse samenloop van het medeplegen van een luchtvaartuig opzettelijk en wederrechtelijk doen voor ongelukken, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten was en het feit iemands dood ten gevolge heeft, en het medeplegen van moord, meermalen, namelijk 298 keer gepleegd. Dit zijn strafbare feiten waarvoor de verdachten Girkin, Dubinsky en Tjatchenko ook strafbaar zijn. Belangrijke conclusie. Drie van de vier zijn schuldig aan moord op 298 inzittenden en het neerhalen van het vliegtuig. Voordat de rechter zo dadelijk gaat zeggen welke straf hij daarbij passend vindt, voor beide feiten is de maximumstraf levenslang, gaat hij eerst bespreken, dat kan wel wat tijd in beslag nemen, wat voor een schadevergoeding er moet worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Vele nabestaanden hebben daarom gevraagd. Schadevergoeding voor kosten die gemaakt zijn, voor bijvoorbeeld een uitvaart, maar ook de emotionele schade. is een technisch ingewikkelde kwestie. Ik stel voor dat ik me weer meld zo gauw het zal gaan over de strafmaat. Matthijs van der Wiel, Helga Salomon is Ruslandkenner en zit hier al de hele middag bij ons. Het hoge woord is eruit, kunnen we zeggen. Ja, zeker. Ik ben een beetje verbaasd dat die Pulatov vrij is gesproken. Dan zie je maar weer die Pulatov nog even, dat was de coördinator van de rebellengroepen in het gebied. Hè? De plaatsvervanger van die Dubinsky, ja. Wat dan weer de hoofdinlichtingendienst was in Donetsk. Ja, dus het is een beetje vreemd dat hij dan daar niets van wilde weten. Dus dat is toch een beetje... Het bewijs ontbreekt, hè? Dat is gewoon... Zeggen zij. Ja. Hij heeft de dure advocaten. Er werd overigens gezegd, die man heeft niet het geld om die advocaten te betalen. Dus waarschijnlijk is dit een manier van het Kremlin, heeft het Kremlin betaald om zo de gerechtsstukken te krijgen. En dan zie je ook maar weer de vreemde rol van de Nederlandse advocaten overigens. Ja, vindt u dat echt zo? Want eigenlijk wat die advocaten doen is systematisch het propagandaverhaal van de Russen verspreiden. Dus de nepversies hebben zij systematisch verspreid. Maar ja, goed, de rechter, die even los van dat weet ik niet, over de advocaten, maar de rechter heeft er natuurlijk zelf objectief, de rechtbank, naar gekeken. Ja, dat is het interessante. En zij wel punt voor punt, als zij zeggen, ja, het bewijs ontbreekt, je kan niet iemand een half veroordelen, dan volgt er vrijspraak. Nee, dus die verdediging was heel, heel succesvol, in ieder geval. Maar zou hij niet ook juist hebben gekozen voor advocaat, omdat hij zelf ook vond dat hij die advocaten die kans moest hebben? Die zijn heel erg duur en het is duidelijk Russische onderzoeksjournalisten dat die man niet het geld heeft om deze advocaten in Nederland in te schakelen. Dus de algemene gedachte van onderzoeksjournalisten is wel dat ze door het Kremlin betaald zijn indirect om die gerechtsstukken om alle stukken ook te kunnen bekijken. Ja. Maar eens even, want ik zie u af en toe al kijken op de telefoon... Mm-hmm. Om even te kijken of er in Rusland wat gebeurt. Is er al iets van een reactie? Nou ja, je ziet dus dat het MIT zegt, we gaan het standpunt onderzoeken. Wat je nu zegt, dat het officiële persbureau, de Janowosti, die zegt, nou, er wordt gezegd dat het een boekraket is door de Russen afgeschoten. Maar ons, en dan herhalen ze een versie, de tweede versie die ze tot nu toe volhouden. Die raket komt niet uit Rusland. Het is een Sovjet-raket die al eerder naar Oekraïne is gebracht. Het is een andere raket. En de Oekraïners hebben die boekraket afgeschoten. Dus dat verhaal zie je nu, het laatste uur, dat komt in het nieuws weer naar voren. Dat ze teruggrijpen op die versie. Maar dat is in de media, zeg maar. Is er van regeringszijde bijvoorbeeld een reactie ergens? Ja, ik begrijp dat het ministerie van Defensie, Buitenlandse Zaken hierbij aansluit en zegt, wij willen onderzoeken of die raket nou wel van Russische makelij was. Dus dat sluit aan bij dat nieuws in het officiële, van het officiële persbureau. Die zegt van, die raket, die kwam niet. Dat was geen Russische raket, het was een Sovjet-raket. Dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zegt, we gaan het onderzoeken. En het persbureau gaat er meteen aan het werk om dat in het nieuws te verwerken. Hoe zullen zij nu, want ik weet niet waar ze daarop gerekend, welke draaiboeken daar in ieder geval qua reacties al klaar hebben gelegd. Maar dat er in ieder geval één verdachte is vrijgesproken. Zou dat maken dat ze dat misschien juist uit gaan lichten nu? Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar dat zal zeker aandacht krijgen om het geheel in een kwader daglicht te stellen, denk ik. Maar dat moeten we nog zien, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dit eruit lichten. Ja. Het is natuurlijk heel mooi nieuws voor de Russen. Maar je ziet wel dat ze eigenlijk herhalen wat ze de laatste jaren hebben gedaan. Van ja, die uitspraak is partijdig. Want kijk, onze fabriek Almaz Ante, die boek produceert, die zegt, het klopt niet wat die rechter zegt. Die raket die is afgeschoten was niet een recente Russische raket. Het is een Sovjet-raket die al eerder aan de Oekraïners is geleverd. Dus ze grijpen gewoon naadloos terug op de eerdere versie. Maar als je consequent zou zijn, zou je zeggen, dan maakt ook die vrijspraak van Pulatov ons ook niet meer uit. Maar zijn ze zo consequent dan? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Moeten we echt even afwachten hoe ze daarop gaan reageren. Zitten nog te broeden op een echte grote reactie misschien daar? Nou, ik denk dat de reactie die we nu bespreken de reactie wordt. Maar hoe dat verder wordt ingepakt en de vrijspraak van Pulatov. Ik denk dat de spindokters nu, net als wij, hier aan de slag zijn. En dat vanavond in het 6 uur en 9 uur journaal in Rusland. Dat ze daar een mooi verhaal van maken waaruit blijkt dat dit een partij oordeel is. Ja. Lex Meulenbroek is hier. Hij is DNA-deskundige van het NFI. Druk toen geweest ook met het identificeren natuurlijk van alle slachtoffers. Doet het nog met iets met... U hebt daar straks beschreven hoe omvangrijk dat onderzoek was. En ook nou ja, op momenten emotioneel en met al die nabestaanden. Doet het u iets als u zo'n uitspraak hoort? Ja, zeker. Eigenlijk alles komt weer terug uit die periode. En je herbeleeft weer die hele periode. Dat jaar waarin we met elkaar alles hebben gedaan om de slachtoffers terug naar Nederland te krijgen. En ook in de contacten die ik daar nadien had met een aantal nabestaanden, hoop ik zo van harte dat ze na vandaag hun leven niet de hele dag nog in het teken staat van deze vreselijke ramp. Dat, ja, je, dat is ook wat je hoort. Hè? Dat ze, nou ja, ik hoorde vanochtend die mevrouw ook inderdaad die ongeveer alle zittingsdagen wel heeft meegemaakt. En het gewoon ja, niet kan afsluiten. Logisch ook, maar... Ja, en je hoopt natuurlijk dat na vandaag dat beter kan. Het is natuurlijk bijna niet te bevatten, maar je hoopt dat dit wel bij gaat dragen. Gaan we even naar Matthijs van der Wiel bij de rechtbank. Want nog steeds is rechter Steenhuis natuurlijk bezig met zijn vonnis. Ja, die nu vertelt over de vreselijke gevolgen voor de nabestaanden en citeert uit de verklaringen die nabestaanden hebben afgelegd hier in de rechtbank. 105 van hen hebben gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Hij vertelt nu over hoe moeilijk het was voor nabestaanden dat ze niet naar de rampplek toe konden vanwege het conflict daar, de oorlog. Hoe afschuwelijk het was dat die lichamen daar lagen in de zon. Ze konden niks doen. De grote onzekerheid. Deze omvang is door de verdachte niet betwist. De rechtbank hoeft dan ook alleen maar te kijken of de vorderingen haar onrechtmatig of ongegrond voorkomen. De rechtbank stelt voorop dat het door de benadeelde partijen beschreven leed op geen enkele manier in geld kan worden uitgedrukt. Het gevorderde bedrag past binnen de Oekraïense schadevergoedingspraktijk. Want hier geldt alweer het Oekraïense recht. Voor de immateriële schadevergoeding of voor de immateriële schade komen de rechtbank daarom niet onrechtmatig of ongegrond voor. Ja, de rechtbank gaat er ook niet mee in het betoog van het Openbaar Ministerie om bij de begroting van de immateriële schade het Nederlandse besluitvergoeding affectieschade tot uitgangspunt te nemen. Er is discussie geweest in de rechtszaal over welke hoogte, welk bedrag dan moest worden uitgekeerd. Veel nabestaanden hebben gezegd, het gaat mij helemaal niet om het geld, het gaat mij om de vaststelling van de schuld, dat daar iets tegenover staat, de gevolgen voor ons. Overigens, het geld zullen ze krijgen, maar omdat deze verdachten niet zijn opgepakt, niet zullen worden opgepakt en waarschijnlijk het niet bij hen verhaald kan worden, zal het worden voorgeschoten door de Nederlandse overheid, waarbij veel nabestaanden ook hebben gezegd, in dat geval hoef ik het niet. Ik hoef het pas als de verdachten het zelf gaan betalen. Het gaat er mij niet om dat ik overheidsgeld krijg. Samenwoonde onder het Oekraïense burgerrecht geen vorderingsrecht toe. Om die reden zijn door het rechtsbijstandsteam... Ja, er is heel veel discussie geweest over welke bedragen wel en niet moesten worden toegekeerd en waarom. Dat zal nog even duren. Ik denk dat ik zo terug moet komen als de eindconclusies de straffen worden uitgesproken. Uit slachtofferverklaringen is indringend naar voren gekomen. Matthijs van der Wiel vanuit de rechtbank. Ja, als we dit horen ook, wat de rechter zegt hierover, over ja, vergelding, hè, dat gevoel. Hoe denkt u daarover? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je wil dat het recht plaatsvindt en zegeviert. En je wil uiteindelijk de bevestiging van dat er serieus naar is gekeken, dat alles is afgewogen. En dat er een officieel rechtelijk oordeel komt. En dat heb je gewoon, denk ik, nodig om dit ook verder te kunnen verwerken. Want u heeft met nabestaanden gesproken. U heeft vertelde ook wat voor impact het op u heeft gehad. Op een andere manier, maar zeker om hiermee bezig te zijn. Dat DNA-onderzoek. U heeft een boek geschreven daarover. MH17, de thuisreis. Was dat een manier voor u om de ramp ook te verwerken en het werk wat u heeft gedaan? Nou, deels. Ik vond het een. Het was zo'n indrukwekkend proces wat er gebeurde. En ik vroeg mij ook af van. Ook al krijg je maar heel weinig terug van je dierbaren. Ook is het maar echt heel weinig. Wat betekent dat? En een van de nabestaanden die ook aan het boek mee heeft gewerkt, zei: ja, in het begin zei het me niet zoveel. Het was maar heel weinig. Ik herkende natuurlijk mijn vader daar niet in. Maar doordat ik iets tastbaars terugkreeg, kwamen ook de mooie herinneringen weer terug. En daarmee hielden de enge dromen op. Dus uiteindelijk heb je blijkbaar toch, of voor veel mensen is het belangrijk om het ook iets om fysiek afscheid te kunnen nemen, om te kunnen begraven, cremeren. Die bevestiging, die wil je. En op het moment dat je dat niet kan, blijft dat knagen. En in die zin vond ik het indrukwekkend. En dat hebben we ook met het boekje proberen te laten zien. Dat het heel belangrijk is geweest dat we zo verschrikkelijk lang en langdurig en veel onderzoek hebben gedaan om uiteindelijk bijna iedereen terug te brengen. Ook al is het maar heel weinig. We gaan weer naar Matthijs van der Wiel. De rechter gaat zeggen welke argumenten hij heeft om de strafmaat te bepalen. Door de separatisten kan worden verweten aan meer personen dan alleen de verdachte in deze strafzaak. Het wapen moest immers beschikbaar worden gesteld om te worden ingezet. Het wapen moest worden getransporteerd, bewaakt en het daadwerkelijke inzet moest worden gepland en uitgevoerd. En ieder die hierbij een rol heeft gespeeld, draagt naar het oordeel van de rechtbank minst genomen een morele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het inzetten van een dergelijk wapen. Dat naar zijn aard alleen maar de bij de schouw waargenomen allesvernietigende uitwerking kan hebben. Dat alles vernietigende geldt in de eerste plaats natuurlijk voor de 298 mensen. Mannen, vrouwen en kinderen die zijn omgekomen. Van het een op het andere moment, zonder waarschuwing, werd hun leven en dat van hun geliefden die vlak naast hen zaten, op een gruwelijke wijze beëindigd. Deze mensen zijn in dat ene moment hun leven en hun toekomst verloren. Uit de verhalen van nabestaanden blijkt zo duidelijk hoezeer de slachtoffers nog midden in het leven stonden. Hun leven was nog niet af. Of het was zelfs nog maar net begonnen. En het had hun nog van alles te bieden. Die toekomst is hun op wrede wijze ontnomen. En dat heeft ook de levens van nabestaanden uit het lood geslagen. Op een indrukwekkende manier is aan de rechtbank duidelijk gemaakt hoe het leven van nabestaanden sinds de ramp met MH17 compleet is veranderd. Er is een leven na en een leven voor de ramp, zoals verschillende nabestaanden dat hebben genoemd. Het gaat naar het oordeel van de rechtbank ieders voorstellingsvermogen te buiten hoe het voor nabestaanden moet zijn geweest om het bericht te moeten krijgen dat je geliefden om het leven zijn gekomen als gevolg van het neerhalen van de MH17. En daarmee verder te moeten. De gevolgen zijn voor veel nabestaanden onvoorstelbaar groot gebleken. Zij verloren soms meerdere kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, andere familieleden. In één klap veranderen hun leven op een verschrikkelijke manier. Een situatie die nog steeds voortduurt en zal blijven voortduren. De rechtbank wil bij al dit leed niet onvermeld laten welke impact de ramp heeft gehad op de lokale bevolking in Oost-Oekraïne. Ook zij werden op 17 juli 2014 geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van het neerhalen van MH17. Er vielen wrakstukken en mensen uit de lucht. In een enkel geval letterlijk door het dak van hun huizen heen. En het duurde lang voordat de repatriëring en berging van slachtoffers en wrakstukken op gang kwam. Dit alles moet ook voor hen afschuwelijk zijn geweest. Tot op de dag van dit vonnis heeft zich niemand gemeld om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is of zijn voor deze tragedie. De onzekerheid over de oorzaak en de beweegredenen die hebben geleid tot deze catastrofe blijft dus bestaan. Voor nabestaanden is dat een frustrerende omstandigheid die hen ook daadwerkelijk belemmert in het verwerkingsproces. En toen eenmaal duidelijk werd wat er op 7 juli 2014 was gebeurd, En de verdachte ervan doordrongen raakte dat een burgervliegtuig was neergehaald met honderden doden, onder wie tientallen kinderen, hebben zij zich alle drie actief bezighouden met het afvoeren van de buktelen naar het grondgebied van de Russische Federatie, waar de buktelen eerder die dag vandaan was gekomen. En duidelijk is dat dit gebeurde om te verhullen wat er was gebeurd. En dat de DPS-separatisten daarbij betrokken waren met steun van de Russische Federatie. Dat internationale schandaal moest voorkomen worden. En dat gedrag van de verdachte na het neerhalen van MH17 kleurt het handelen van de verdachte in negatieve zin verder in. En draagt in strafverzwarende zin bij aan de hoogte van de op te leggen straf. Daarnaast betrekt de rechtbank bij haar oordeel dat geen van de verdachten zich bij het JIT heeft gemeld om een verklaring af te leggen in deze zaak, waarin opheldering zou kunnen worden gegeven over wat er precies is gebeurd. Buiten de zitting om hebben zij zich wel uitgelaten over deze strafzaak en het feit dat ze worden beschuldigd. Maar ze hebben iedere betrokkenheid ontkend. Girkin heeft herhaald en nogal suggestief beweerd dat de strijders van het DPN niet hebben bijgedragen aan het neerhalen van MH17. Verder hult hij zich in stilzwijgen. Ook deed hij zeer pijnlijke uitspraken over de inzittenden van dat vliegtuig, die grenzen aan het respectloze. Dubinsky heeft op meerdere momenten laten weten geen bemoeienis te hebben gehad met de ramp met vlucht MH17. Hij wijst iedere betrokkenheid van de hand en trekt het opsporingsonderzoek en de resultaten daarvan in twijfel. Door ongefundeerde uitspraken te doen over manipulatie van tapgesprekken en over niet bestaande getuigen. Dat is in sterke tegenspraak met de vaststellingen die de rechtbank in de vonnis doet over het beschikbare bewijsmateriaal. Uit alles wat de rechtbank hiervoor heeft overwogen, blijkt dat hij wel beter weet. En Tjatjenko heeft aangegeven dat in het betreffende gebied geen boekteler aanwezig was en dat hij die ook nooit heeft gezien. Daarmee wijst ook hij iedere betrokkenheid van de hand. En deze stelling is eveneens een sterke tegenspraak met de vele door de rechtbank vastgestelde feiten en omstandigheden. Ook hij weet beter. De houding en opstelling van de verdachte, die alleen van een afstand durven te reageren, bestempelt de rechtbank als verstoken van iedere realiteit en daarmee als respectloos en onnodig grievend in de richting van de nabestaanden. Op geen enkele wijze kan dit daarom in hun voordeel bijdragen aan de hoogte van de op te leggen straf. Ondanks dat de verdachten dus heel wel bewust hebben bijgedragen aan het opzettelijk neerhalen van een vliegtuig in de wetenschap dat dit de inzittenden zou doden, heeft een militaire vliegtuig dat waarschijnlijk het beoogde doel was doorgaans niet 298 inzittenden. En hoewel ook het neerhalen van een militair vliegtuig niet was toegestaan, kan de rechtbank niet haar ogen ervoor sluiten dat het neerhalen van een militair vliegtuig in de context van de gevoerde gevechten wel degelijk van een andere orde zou zijn geweest dan het bewust schieten op een burgervliegtuig en dat daardoor moedwillig doden van 298 mannen, vrouwen en kinderen die niets met de gevechten te maken hebben. En hoewel de bedoeling niet afdoet aan de ernst van het feit, kleurt het wel de ernst van het verwijt. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de gevolgen van het misdrijf zo ernstig en is de houding van de verdachte over wat is gebeurd zo verwerpelijk dat niet kan worden volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf. Uit het onderzoek ter terechtzitting is niet van persoonlijke feiten of omstandigheden gebleken waarmee de rechtbank bij de strafopvoering rekening moet houden. Was er geëist voor deze drie? Wel ziet de rechtbank in de beslissingen omtrent strafoplegging door met name internationale tribunalen aanleiding om de individuele rol en positie de rechter van de heeft al gezegd een tijdelijke gevangenisstraf, dus korter dan levenslang, kan hier niet van toepassing zijn. Hij moet het nog letterlijk zo zeggen, maar dit wijst erop dat de drie die veroordeeld zullen worden inderdaad levenslang gaan krijgen. Dat gaan we zo horen. Operationeel de hoogste in rang en als zodanig verantwoordelijk voor zijn manschappen. Hoewel niet kan worden vastgesteld dat hij van de inzet van deze concrete bukteler op de hoogte was, kon wel worden vastgesteld dat hij dergelijke praktijken van luchtafweer die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvonden, goedkeurde en ondersteunde. Dubinsky was als bevelvoerend commandant degene die mede kan worden gezien als de coördinator van en meewerkend voorman bij alle activiteiten rondom de aanvoer, het transport, de inzet en de afvoer van het wapen. Hij had dan ook niet alleen een hoge hiërarchische positie, net onder Girkin, maar speelde een grote rol en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het misdrijf. En Tjautjenko is degene die door de uitvoering van de opdracht die hij kreeg van zijn commandant Dubinsky het meest direct betrokken was bij de feitelijke uitvoering van de bewezen verklaarde handelingen. Maar hij heeft op zijn beurt bij die uitvoering ook orders gegeven aan zijn ondergeschikten. Hij behoorde dan ook in hiërarchie tot het middenkader. De rechtbank is van oordeel dat de hoge hiërarchische positie en de sterke coördinerende rol die Dubinsky heeft gehad bij het laten ophalen van de Buk-Taylor vanaf de Russische grens in de nacht van 16 op 17 juli 2014 en de directe inzet van diezelfde dag als gevolg waarvan vlucht MH17 is neergehaald, als mede zijn rol bij de afvoer van de Buk-Taylor niet anders kan worden bestraft dan met een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank heeft zich afgevraagd of het feit dat niet kon worden vastgesteld dat Girkin enige wetenschap had van de inzet van deze concrete Buk-Taylor en daarnaast geen concrete bijdrage heeft geleverd, maakt dat voor hem volstaan zou kunnen worden met een maximale tijdelijke gevangenisstraf. De rechtbank is echter van oordeel dat een tijdelijke gevangenisstraf onvoldoende recht zou doen aan de verantwoordelijkheid die Girkin als minister van Defensie en bevelhebber van de strijdkrachten van DPR had voor de inzet van wapens in het conflict. Vaststaat immers met betrekking tot deze concrete inzet dat Girkin dergelijke inzetten niet alleen plachten aanvaarde, maar zelfs mogelijk zijn gemaakt door zijn contacten met de Russische Federatie. En daar komt bij dat hij zich direct heeft bemoeid met het terugsturen van de Buk-Taylor naar de Russische Federatie en zich daar actief voor heeft ingezet. En de rechtbank heeft zich hetzelfde afgevraagd ten aanzien van Tjautjenko, die een lagere hiërarchische positie innam en zijn taken uitvoerde in opdracht van zijn meerdere Dubinsky. De rechtbank is ook echter ten aanzien van hem van oordeel dat een tijdelijke gevangenisstraf onvoldoende recht zou doen aan zijn directe en actieve betrokkenheid bij de inzet gedurende de gehele operatie. Hij was immers degene die zijn manschappen opdracht gaf, waardoor de Buk-Taylor op de afvuurlocatie is aangekomen. Hij was ook persoonlijk direct betrokken bij het transport naar en de bewaking van de Buk-Taylor bij de afvuurplek. En onder zijn directe leiding werd de Buk-Taylor diezelfde avond en nacht weer afgevoerd. Zijn lagere hiërarchische positie legde dan ook onvoldoende gewicht in de schaal om ondanks al het hiervoor overwogene te volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf. Daarvoor zijn de feiten te ernstig en is zijn rol te groot. En dat betekent dat de rechtbank ook aan Tjautjenko een levenslange gevangenisstraf zal opleggen. En dat zijn de straffen. 1 keer vrijspraak, 3 keer levenslang dus. Of een overschrijding van de redelijke termijn aan de orde is. Rusland-kenner Helga Salomon, eerste reactie op deze straffen? Nou ja, ze hebben gekregen wat was geëist. Dus ja, wat kun je er verder nog over zeggen? Het punt is natuurlijk dat ze nooit de gevangenis in zullen verdwijnen, omdat ze niet worden uitgeleverd door Rusland. Dus het is een symbolische overwinning, zou je kunnen zeggen. Tenzij misschien een andere Russische president krijgt, die misschien wel anders ooit in de toekomst. Of dat die Girkin, want die wilde nog wel in de buurt van het slagveld. Ja, dat zou ophouden. Toch wat zijn als die ontvoerd wordt door de Oekraïners en alsnog wordt overgeleverd. Dus deze drie mensen, die hun leven lang zal nu worden gekeken van worden ze ooit uitgeleverd. Op het moment is het niet waarschijnlijk, maar wellicht in de toekomst. Ik bedoel, het is voor hun natuurlijk toch iets wat toch boven hun hoofd hangt. Dus het is een zware straf. En het maximaal is behaald. Alleen die Pulatov is vreemd, hè, dat die is vrijgesproken. Ja, we zullen het er straks nog over hebben. Eerst het nieuws, want het is al ruim 3:30 geweest. Marnix Ampersen met de hoofdpunten. NPO Radio 1. Ja, we hoorden het zojuist. In het MH17-proces zijn 3 verdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De 2 Russen en een Oekraïner zijn volgens de rechter medeschuldig aan het neerhalen van het vliegtuig in de zomer van 2014. De 4e verdachte, de Rus Pulatov, is vrijgesproken. Die 4 waren niet bij de uitspraak aanwezig. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voetbalfans die naar Qatar afreizen voor een aantal verplichte apps die in het land moeten worden geïnstalleerd. Het gaat om een corona-app en een speciale WK-app. Volgens de toezichthouder verzamelen die apps waarschijnlijk informatie zonder dat gebruikers daarvan afweten. In de vier grote steden gaat morgen de winteropvang voor dak- en thuislozen open. Er worden temperaturen onder nul verwacht. En Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden het dan niet verantwoord als mensen buiten slapen. De overstromingen dit jaar in Nigeria, Niger en Tjaad, waarbij honderden doden vielen, hebben een verband met klimaatverandering, zeggen wetenschappers. Volgens de onderzoekers is de kans op hevige regenval en overstromingen nu 80 keer groter dan voor het industriële tijdperk. Ster. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met direct mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met direct mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Voor je het weet ben je te oud om romantisch jong te sterven en te jong om waar dan ook prat op te gaan. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Stiekem Jarig is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Ik ben Sylvia Witteman. Tot 1 januari 2 bundels voor €15. Spaar ze allemaal. De ramp met de MH17. De uitspraak. Mark Visser en Jurgen van den Berg. Ja, en zojuist heeft dus rechter Steenhuis ook het oordeel geveld. 3 keer levenslang, 1 keer vrijspraak voor die 4 verdachten in de MH17-zaak. Martijs van der Wiel. Ja, hij sluit het nu af. De rechtbank zal nu de zittingszaal verlaten. En dan wordt de livestream onderbroken. De aanwezigen hier in de zittingszaal wordt verzocht op aanwijzingen van de bode en de marechaussee. En dat was het dan. Ja. Na 2,5 jaar proces, het eindvonnis. De officieren van justitie. 3 keer levenslang, 1 keer vrijspraak. Hij zei er net nog bij, de rechtbankvoorzitter, dat deze uitspraak het leed van de nabesteden niet kan wegnemen. Ja, je hoort hem afsluiten. Ik dank u voor de aandacht. Dit was het. Echt. Maar hij zegt dat hij hoopt dat de duidelijkheid die nu gegeven is over de schuldvraag, wat is daar precies gebeurd? Inderdaad, het was die boekraket. Het was inderdaad daar vandaan geschoten en door deze 3 mannen georganiseerd. Dat die duidelijkheid enige verlichting kan geven aan de nabestaanden. Nabestaanden die, ik probeer nog iets mee te krijgen, maar het beeld wordt weggeschakeld. Ik zag mensen elkaar omhelzen in de rechtszaal. Heel eventjes totdat het beeld op wit werd gezet. Dus ik kan verder niet zien wat daar gebeurt. Nabestaanden die ook vooraf hebben gezegd van, dat vinden we het allerbelangrijkste, dat wij eindelijk die duidelijkheid krijgen na 8 jaar. Misschien nog wel belangrijker dan de straffen. Nou, ik weet zeker dat ze ook heel erg opgelucht zijn dat het niet 4 keer een vrijspraak is geweest, of een vormfout, of een hele andere weging van het bewijs door deze rechter dan het Openbaar Ministerie steeds heeft gedaan. Dat is echt wel spannend geweest of de rechter hierin mee zou gaan in hoe dat allemaal is opgezet, deze zaak. Dat is zo, behalve dan voor die ene verdachte Pulatov, degene die zich liet vertegenwoordigen, de advocaten. Hiervan zei de rechter, hij had geen beslissingsmacht. Hij wist wel van het wapen, hij had het geaccepteerd, maar hij had niet de beslissingsmacht en hij was niet betrokken bij de keuze voor de afvuurlocatie. Die is als enige vrijgesproken. De 3 anderen hebben levenslang en dat is toch natuurlijk wel wat veel nabestaanden hoopten. Ik zag emoties voordat het beeld werd weggeschakeld. Tranen toen de rechtbankvoorzitter verwees naar wat nabestaanden hebben ingebracht in deze zaak. Jeroen is binnen in het complex op de gang. En ik denk dat hij gaat proberen daar de eerste reacties te vangen. Jeroen is Jeroen de Jager, een andere verslaggever. Maar die is dus nog bezig, begrijp ik, hè, om reacties te verzamelen. Lex Meulenbroek, wel contact gehad natuurlijk met heel veel nabestaanden ook. Die werden me nadrukkelijk ook genoemd, hè, net. Wat denkt u? Ja, dit is een historisch moment. En ik denk, het is zo verschrikkelijk verleed gebracht aan zoveel mensen. Het is niet te bevatten. Dus ik denk dat dit een heel belangrijk en ook een goed onderbouwd verhaal is richting de nabestaanden. En al die mensen daaromheen. Dus ik denk dat dit een heel mooi moment is. Verslaggever Jeroen de Jager in de rechtbank is. Hans de Borst. Hans de Borst, nabestaande van Elsmiek. Ik heb u gesproken voor de zitting. Hoe bevredigend is deze uitspraak voor u? Eerst ben ik moe. Ja. Maar ja, zeer bevredigend. Ik ben tevreden. Ja. Drie keer levenslang. Drie keer levenslang. Eén keer vrijspraak. Drie verantwoordelijken. De hoogste baas Gyurkin. En die tweede, die commandant, die Dubinsky en die Kertschenko ook. Die derde, Pulatov, die nou juist verdediging had. Precies. Die is vrijgesproken. Ja, dat is wel even een wending. Wat zegt dat? Ja. Dat verdediging zin heeft? Ja, misschien zegt het dat. Maar de rechter heeft alles nauwgezet bekeken. Of er genoeg bewijs was. En hij had kennelijk, was men van deze man niet overtuigd dat hij een lokale, echt een belangrijke rol had bij dat hele proces, ja, met die boek. Ja, vooral ook omdat hij Kertschenko dat al had gedaan. Zijn nou wat u betreft al uw vragen beantwoord? Ja, we wisten al een hoop. Maar de rechter bevestigt eigenlijk alles. En alle tegenspraak van de verdediging wordt keurig gefileerd en van tafel gelegd. Dus ja, ik ben tevreden. Ja, tevreden? Ja. Verandert dit iets voor u? Is dit een moment van afsluiting? Of wat is nou, dit? Kijk, ik heb wel eens gezegd, mijn verdriet gaat nooit weg. Nee. Elsemiek komt nooit terug. Nee. En dat zal ik altijd houden. Maar dit geeft qua rechtszaak, die ik altijd heel nauwgezet gevolgd heb, geeft dat mij rust. Rust. Denk ik, hoop ik. Ga ik ook wel vanuit. Verwacht u nog hoger beroep? Van het Openbaar Ministerie richting Pulatov? Zou kunnen, maar wat mij betreft zou het niet hoeven. Mag het van u gewoon afgesloten worden? Mij wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dank u wel. Dank u. Jeroen de Jager in de rechtbank. Mevrouw Salomon, Ruslanddeskundige. Ja, toch de uitspraak. We horen ook nu de reacties van de nabestaanden. Ook zij natuurlijk even over Pulatov. Hoe kijkt u ernaar? En hoe Rusland hier nu op zou reageren? Ik weet niet. Ik zie zelf nog bij de persbureaus geen nieuwe reacties vanuit Rusland. Dat duurt toch even. Zij hebben wel gezegd, we gaan het onderzoeken. Ja, ik heb de laatste half uur niet gekeken. Ik heb geluisterd. Het is natuurlijk wel een smet op het blazoen van Rusland, hè? Want het is wel de maximale straf voor Rusland, zou je kunnen zeggen. Dus daar zijn ze ongetwijfeld niet blij mee. Of het iets verandert aan de manier waarop ze het gaan brengen, is een tweede. Dus dat weet ik niet. Het blijft misschien het verhaal van, ja, het was een Oekraïense raket. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft overigens wel gezegd, recent nog, het is een vooringenomen en eenzijdig oordeel. En de beschuldiging van betrokkenheid van Rusland is spijtig. Dat hebben ze nog wel laten weten. Maar het is, die mensen kunnen ook Rusland niet meer uit, hè, feitelijk. Nee, naar landen die geen uitleveringsverdrag hebben. Sowieso het gevolg. Kunnen we even naar Jeroen de Jager, want die staat bij Piet Ploeg nabestaan. Ja. Piet Ploeg, net naar buiten gekomen. Hoe voelt u zich? Opgelucht. Er is recht gesproken, er is daadwerkelijk recht gesproken. Zowel over de rol van Rusland bij het leveren van het boeksysteem, maar ook de rol van de drie belangrijkste verdachten. En ja, Pulatov is vrijgesproken. Maar er is gewoon recht gesproken vandaag door deze rechtbank. En dat is ongelooflijk belangrijk. Het was opmerkelijk, hè, dat de rechtbank Rusland inderdaad die verantwoordelijkheid zo toeschreef. Ja, nou, de eerste twee vragen die in dit proces gesteld werden. Wat was het boeksysteem? Kwam die uit Rusland? En wat was de afvuurlocatie? Dat zegt alles over de betrokkenheid van Rusland. Dat is nadrukkelijk bevestigd door de rechtbank. En dat vervolgens ook nog drie van de vier verdachten de zwaarst mogelijke straf krijgen en het zwaarst mogelijke oordeel van de rechtbank. Dat is heel mooi. Kunt u meeleven dat Pulatov is vrijgesproken? Ja, weet je, wij hebben tot nu toe het vertrouwen uitgesproken in de rechtbank dat zij op een zorgvuldige, afgewogen manier vonnis vellen. En dat hebben ze dus nu ook gedaan, daar mag je vanuit gaan. En dan heb je je daarbij neer te leggen? Dan heb je je daarbij neer te leggen, ja. Ja. Wat verandert deze uitspraak? Is dit afsluiten ook? Nee, natuurlijk niet. Want hij gaat, kijk, misschien komt er nog een hoger beroep, hè? Maar er lopen ook nog een aantal procedures tegen Rusland. Want kijk, Rusland die heeft vandaag wel te horen gekregen van dat de Nederlandse rechter hun rol heeft bevestigd. En ja, dat kan niet zonder gevolgen blijven. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. Het gaat echt nog misschien wel 10 jaar langer duren. Ja, zeker. Zeker. Ja. Okay. Nou, in ieder geval deze tussenstap. Jeroen de Jager. Dat is heel belangrijk, ja. Met Piet Ploeg. Dan zoek even contact met Michiel Driebergen, correspondent in Oekraïne. Michiel, zijn daar al reacties bij jou? Ja, de eerste reactie van de adviseur van de president, Mykhailo Podolyak. Dat is eigenlijk de spreekbuis van president Zelensky in Oekraïne. Die heeft zojuist gereageerd. Hij zegt, deze uitspraak van de rechter is moreel en juridisch symbolisch. En dat legt hij dan uit. Hij zegt, het is een sterk signaal naar de hele wereld, inclusief Rusland zelf, dat elke oorlogsmisdaad die door de Russen begaan wordt gedocumenteerd zou worden en onderzocht en tot een finaal oordeel uiteindelijk zou worden gebracht, hoe lang dat ook duren gaat. Dit is dus de Oekraïense president namens zijn adviseur, zijn woordvoerder Mykhailo Podolyak zojuist. En daarmee plaats hij het waarschijnlijk ook onmiddellijk in de huidige situatie natuurlijk. Ja, zeker. Kijk, voor Oekraïne is het heel erg belangrijk dat, dat getoond wordt, dat aangetoond wordt dat Rusland hierbij betrokken is geweest al 8 jaar lang. Niet vanaf februari, hè, toen die officiële invasie opeens plaatsvindt. Niemand ontkent natuurlijk nu meer dat Rusland een oorlog tegen Oekraïne begonnen is. Maar dat was 8 jaar lang echt wel anders. Er vielen duizenden slachtoffers. De VN berekende 14.000 doden. Ja, terwijl Rusland eigenlijk altijd zei van ja, dat is een burgeroorlog, hè, over onze grenzen heen in Oekraïne. Wij hebben er niks mee te maken. Natuurlijk, in Oekraïne wisten ze anders. En we wisten met z'n allen ook wel anders. Maar dat een internationale rechter hier zo'n uitspraak over doet, is ook in dit kader voor Oekraïne heel erg belangrijk. Michiel Driebergen vanuit Oekraïne. Gewoon even naar Den Haag, naar verslaggever Wilco Boom. Zijn daar al reacties, Wilco? Ja, er is zojuist een reactie binnengekomen van premier Rutte. En hij doet dat via de sociale media, want hij is nu in Zuid-Korea of inmiddels in een vliegtuig onderweg naar Nederland. Maar zijn reactie luidt dat er op het vonnis van de rechtbank jaren is gewacht en dat het goed is dat het nu zover is. We zijn hiermee een stap verder gekomen, laat Rutte weten, in waarheidsvinding en gerechtigheid voor slachtoffers en nabestaanden. Maar, zegt Rutte, het is ook weer een moeilijke en confronterende dag voor veel nabestaanden van de 298 slachtoffers. En hoe belangrijk het vonnis ook is, waarschuwt de premier, het is niet het sluitstuk, niet het einde, want alle partijen kunnen nu hoger beroep aantekenen en dus is dit vonnis niet onherroepelijk. Maar nogmaals, aldus Rutte, vandaag is een belangrijke stap gezet die hopelijk ook zo door de nabestaanden wordt ervaren. Wilco Boom, dankjewel. Ja, opmerkelijk vond ik trouwens dat een van de nabestaanden ook zei van, nou, wat mij betreft is dit het ook wel. Van mij hoeft het OM niet meer een hoger beroep voor die Pulatov. Is het voor u ook een afsluiting, meneer Meulenbroek, van het NFI? Nou ja, ik vind het wel een soort van afsluiting, ja. Dit soort zaken kunnen ook eindeloos lang doorgaan, maar het is wel een heel mooi moment. Een duidelijke uitspraak, goed onderbouwd. En daarmee kun je het ook zo goed als mogelijk laten rusten. Je moet wel met z'n allen verder. En dat geldt zeker voor de nabestaanden. En het is een mooi moment daarvoor. Dank voor uw aanwezigheid hier in deze extra uitzending. Graag gedaan. Ja, heel graag allemaal. Ook dank u wel voor uw aanwezigheid hier. Wacht af. Natuurlijk zijn er nog meer reacties. Dat later misschien op deze zender. Uiteraard bij Eén Vandaag bijvoorbeeld. Zullen er reacties volgen ook op de uitspraak van de rechter. En in Nieuws & Co. om 5 uur daar zetten we ook de belangrijkste feiten van de uitspraak nog op een rijtje. En hoort u de reacties van nabestaanden en deskundigen op de uitspraak vandaag van de rechtbank. Tot zover deze extra uitzending van de NOS en Omroep Max. Goedemiddag. Goedemiddag.